Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Natteroderi i Bruxelles ved solopgang er EU-lederne stadig i gang, og en anden overskrift, uenighed om topposter, og DR skriver, at maratonforhandlingerne trækker ud. Endnu ingen afklaring på EU's topjob-kabale. Og skulle der komme en afklaring på, hvem der får de her topjob i EU, så dækker vi det selvfølgelig her i løbet af morgenen, men indtil videre, så er der altså ikke så meget nyt at berette. Og så sidder jeg jo alene i dag. Det er juli måned, det vil sige, at Knud Brix og Asger Juhl, de er gået på ferie den her uge. Men heldigvis så har redaktionen og journalisterne her på morgenprogrammet og jeg lavet nogle rigtig gode historier. Blandt andet så skal vi høre et interview, som jeg glæder mig meget til at afspille. Det handler om den her morfar, den svenske morfar, som vi har jo set i medierne. Han har fået sine 7 børnebørn hjem fra Syrien. Han tog selv ned. Det var de her helt lyshårede børn, der var nede i Al-Hol-lejren i Syrien. Og nu har han altså fået dem hjem, og så har vi haft en reporter til Göteborg for at høre, hvordan det egentlig går med de her børn nu. Og den 1-årige, han har allerede fået det markant bedre. Han er helt annan pojke, liksom. Han kan leke, han kan sitte, liksom. Og... Så han er blevet en helt anden dreng nu, efter han er kommet hjem? Ja, ja. Ja, han er altså blevet en helt anden dreng, og nu kan han lege og selv sidde op. Vi hører hele interviewet med Patricio Galvez, som morfaren hedder. Han er i Göteborg, og svenskerne, de tager sig af de her 7 hjemvendte børn, altså de svenske myndigheder, psykologer osv., og morfaren her ser dem faktisk kun én gang om ugen. Og så er der jo selvfølgelig ikke sådan så meget nyt at berette om fra dansk politik herhjemme. Jeg ved ikke, om man kan allerede sige, at der er gået gurketid i den. Det tror jeg nu ikke, man kan. Der sker jo mange store ting i udlandet. Trump har simpelthen været i Nordkorea som den første præsident. Så er der de her forhandlinger i EU. Men så er der jo også mange historier i det store udland, som aldrig når til Danmark. Og noget af det, vi jo plejer at gøre hen over sommeren, det er, at vi ringer til de danskere, der er flyttet til udlandet. Og så af en eller anden årsag bare blevet der i flere år, flere årtier. Vi skal tale med en stenhugger i Estland i morgen, og en forretningsmand i Brasilien på onsdag. Og i dag, der skal jeg tale med en safari guide i Kenya i Mombasa. Han har boet der i 2 årtier. Og vi skal bare høre, hvad er de store historier i Kenya lige nu? Hvad er det for nogle lokalhistorier, der fylder dernede, som jo sjældent når til Danmark? Og så skal det også handle om hundelorte på fodboldbaner. Det er ikke så skide interessant at rende rundt med fodbolde med hundehøm på, vel? Ja, der er altså flere kommuner, der melder om problemer med hundelorte på fodboldbaner. Og det er jo så fordi, at de her hundeejere ikke samler op efter deres hunde. Og det giver sig selv, hvorfor det er smadret irriterende, at der ligger hundelorte på fodboldbaner, når man spiller, og man takler hinanden, og man måske kaster sig ned på banen i kampens hede, og så bliver ramt af sådan en. Og det er jo ikke bare i Københavns Kommune, det er også Odense Kommune, Aalborg Kommune. Alle melder om problemer med hundelorte på fodboldbanerne. I Aarhus, der har der ikke været nogen henvendelser endnu fra fodboldklubber, men der har været henvendelser om, at man gerne vil have mere skiltning mod hundeluftning. Vi har haft en reporter i Sundby Idrætspark i København. Han har været ude med en fodboldtræner, finde de her hundelorte. Han har set dem med egne øjne, og så har han altså konfronteret en masse hundeluftere, som går rundt ude på banen for at høre, om det er dem, der ikke samler deres hundelorte op. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og så har Donald Trump altså som den første siddende amerikanske præsident nogensinde sat sine fødder i Nordkorea. Og det skete i forbindelse med et møde med Kim Jong-un, Nordkoreas leder, søndag morgen dansk tid. Vi kan høre klippet, det her historiske klip, billederne er jo gået verdenspressen rundt, og man kan faktisk høre Kim Jong-un invitere Trump over på den anden side af grænsen, og man skal lytte godt efter, fordi man kan høre, at der bliver knipset helt vildt fra verdenspressen. good to see you again. It is I've never expected to meet you at this place. If your excellency take a step forward, you will be the first U.S. president to cross the pond of this line. Det er nærmest endnu vildere at høre det her klip, end at se det, fordi at det går op for en, hvor meget der bliver fotograferet, og det skal selvfølgelig dokumenteres, det her af Kim Jong-un. Han siger, hvor er det godt at se dig. Jeg har aldrig troet, vi skulle mødes her. Hvis du træder et skridt frem, er du den første amerikanske præsident, der krydser grænsen. Altså, de formår virkelig at sætte scenen. Der er vist ikke nogen af de her to herrer, der er i tvivl om, hvor stort et øjeblik det er. Og Trump siger, det føles godt, det er et stort øjeblik. Camilla Nyrup Sørensen, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor ved Forsvarsakademiet med speciale i østasiatisk sikkerhedspolitik. Det her, det er et vigtigt skridt i forsoningsprocessen, det mener du. Hvorfor er det vigtigt? Ja, men altså, det er jo, forsoningsprocessen kører jo i højere grad mellem Nord- og Sydkorea, ikke? Og der spiller USA en meget vigtig rolle, fordi at den sydkoreanske præsident Moon, for at komme videre i den forsoningsproces, han har startet med Nordkorea, så er der nødt til at også at være fremskridt i relationerne mellem USA og Nordkorea, fordi Sydkorea kan ikke rigtig implementere mange af de tiltag, som de er blevet enige om med Nordkorea, før der ligesom bliver slækket lidt på de internationale sanktioner, som Nordkorea er under. Så meget af det kan ikke føres videre, før at vi også får mere fremgang, kan man sige, i relationen mellem Nordkorea og USA. Og det er altså gået noget i stå siden det topmøde, vi havde mellem Trump og Kim Jong-un i Vietnam i februar i år. Der er der ikke rigtig sket det helt store, og det man kan håbe, det er jo så, at det her nye møde mellem Trump og Kim sætter yderligere skub i forhandlingsprocessen mellem USA og Nordkorea, sådan at processen mellem Sydkorea og Nordkorea også kan komme videre. Og det er også bemærkelsesværdigt, at Sydkoreas præsident Moon er jo også med i går, og ikke, og han er med hele vejen. Så der er ligesom sådan en udvikling nu, hvor det ikke længere kun er USA og Nordkorea, men Sydkorea også med hele vejen, i stedet for at de bliver orienteret efterfølgende af Trump-administrationen, som der nogle gange har været tilfældet. Ja, og sidst de mødtes, de her to ledere, det var i Vietnams hovedstad Hanoi tilbage i februar, og der endte altså i hårdknude. Frokosten blev aflyst, det blev afbrudt mødet, og de to parter kom ikke frem til en atomaftale. Og så har der altså været gang i forhandlingerne siden da. Og ved mødet her i går, der kunne Trump fortælle, at Nordkorea er gået med til at genoptage forhandlingerne om en aftale, og målet med hele den her atomaftale, der er jo at lukke helt ned for Nordkoreas atomprogram, samtidig med, at USA så fjerner sanktionerne mod landet. Det skal ifølge den amerikanske plan altså så sikre fred på den koreanske halvø. Camilla Nyrup Sørensen, da du kiggede med i går, kom det bag på dig, at Trump ligefrem trådte over grænsen og ind til Nordkorea? Ja, jeg vil sige, det hele kommer jo lidt bag på os, ikke? Og det er jo det, der ligesom er det nye her under Donald Trump og Kim Jong-un, ikke? Altså det har aldrig været let at forudsige, hvad der sker på den koreanske halvø, men det er blevet noget mere svært de sidste par år, ikke? Altså det meget af det tyder jo på, at han har reageret meget spontant, ikke? Og når man ser på for eksempel, hvordan andre sådan nogle gennembrud har været planlagt i flere år, og der virkelig er tænkt på fordele og ulemper ved nu at tage det her skridt og sådan noget, så det virker det her jo helt anderledes, ja, netop spontant, og så prøver vi det, og så ser vi, hvad der sker, ikke? Så selvfølgelig er man overrasket, men som du også er inde på, så er spørgsmålet jo nu, om det reelt får så stor betydning i sådan substansforhandlingerne, ikke? Eller bliver det mere symbolsk? Det må vi jo stadig afvente og se, og det antyder Trump jo faktisk også selv ved at sige, nu må vi se, hvad det kan bringe med sig, ikke? Jo, og hvordan, du siger, det kommer bag på dig, det overrasker dig, at han ligefrem også går ind over grænsen her. Og hvordan ser du det i forhold til det, der er sket i Iran? Altså, det var jo i, ja, kun en uge siden, at man hører, at Trump simpelthen var tæt på at foretage et angreb mod Iran, men altså fortryder af sidste øjeblik. Læser du Iran med ind i det her? Nej, altså jeg synes simpelthen, det er så svært at drage paralleller mellem de to, og generelt er det svært sådan at se den fælles nævneren i meget af det, synes jeg, som Trump foretager sig i forhold til de her forskellige. Altså andet end det, at kriserne bliver kørt helt ud til et yderpunkt, ikke? Og der havde vi jo også i Nordkorea for 2 år siden, hvor Trump jo stod på FN's talerstol og truede også med at udslette Nordkorea, ikke? Og så får han ligesom presset det helt ud for en masse internationale fordømmelse og sanktioner, som han også fik af Nordkorea, og som han også forsøger at mobilisere nu i forhold til Iran. Og derefter så sker der så et omslag, kan man sige, i den amerikanske politik, og man begynder så at forhandle ud fra noget, som Trump-administrationen jo nok selv mener er en styrket forhandlingsposition. Det kan man jo så diskutere, om det er, men det tror jeg har, altså, at det vi kan drage af fællesnævner, ikke? Og der er de jo så bare forskellige steder, de to kriser nu, ikke? Om det bringer ham videre i forhold til Nordkorea, det må vi jo vente og se, men jeg synes i hvert fald, at det han har bragt ind i hele konflikten på den koreanske halvø, det er en ny dynamik, ikke? Og det at vi nu har et forbedret forhold mellem lederne i USA og Nordkorea, gør jo, at mange af de andre relationer også kan forbedres. Det er jeg inde på med, at vi også har set en utrolig forbedring i forhold mellem Nord- og Sydkorea, mellem Kina og Nordkorea, mellem Nordkorea og Rusland, ikke? Så der sker jo en eller anden form for normalisering af Nordkoreas forhold til omverdenen. Tak for det, Camilla Nyrup Sørensen, som altså er lektor ved Forsvarsakademiet med speciale i østasiatisk sikkerhedspolitik. Ny dynamik forbedrer forhold mellem den koreanske halvøs nordlige og sydlige del. Det er altså stadfæstet nu ved, at Donald Trump han simpelthen som den første præsident nogensinde tager det her historiske skridt ind over grænsen sammen med Kim Jong-un. Klokken den er 17 minutter over 6, og det her det er 24/7 morgen. Det er også juli måned, og det betyder, at vi blandt andet skal tale med en udenlandsdansker. Det er noget, vi gør hver morgen her resten af juli måned, hvor det er sommer. Det er jo sådan, at hvert år der er der flere tusind danskere, som rejser ud og arbejder i udlandet, og nogle af dem, de kommer aldrig tilbage. Måske fordi de forelsker sig i en, der bor i landet, eller de får et godt job, eller bare synes, vejret er bedre. Og så er det jo godt, at vi kan ringe til dem, fordi de følger med i de lokale historier. Når der ikke sker så meget herhjemme i dansk politik, jamen så er det en god anledning til at høre, for eksempel, hvad der sker i Mombasa i Kenya. Godmorgen, Claus Jensen. Godmorgen. Godmorgen til dig. Du har jo boet og arbejdet som safari guide i, ja, vel snart over 20 år? Ja, 21 år har jeg været. 21 år? Ja. Og hvad laver du lige? Jeg står faktisk, jeg er faktisk ikke i Mombasa. Jeg står faktisk ude i bushen, så jeg står faktisk lige foden af Kilimanjaro og kigger på giraffer. Nå, hvordan ser det ud? Det er smukt. Vi har en fantastisk solopgang her, og der er et dejligt vandhul fyldt med giraffer og zebra, og så ligger Kilimanjaro lige så flot i baggrunden. Kan du se zebra nu? Jeg kan se zebra lige nu, jeg kan se giraffer lige nu. Den er lidt langt ude, men jeg kan godt se den herfra, hvor jeg står. Okay, der kunne jeg lige mærke, at min rejsefeber den steg der. Står simpelthen i Kenya, og du har lovet, du har læst aviserne her til morgen. Det kan tro, jeg har. Altså, vores aviser, de er ikke så kedelige som de danske, men det er nu meget politik, fordi vi har en del korruptionssager, der kører hernede. Men jeg har faktisk fundet en lille sød historie. Ja. Som ikke har noget med politik at gøre. Den er en lille smule makaber også. Fordi at hernede ved os, der er begravelse. Det er sådan en ret stor ting. Det ender ofte med en kæmpe stor fest. Og specielt i den vestlige del af Kenya. Og der har vi har fået lidt historieserandet, så landet er blevet delt op i 56 guvernører. Vi forsøger sådan at gå lidt efter amerikanerne. Og der har vi en guvernør i den vestlige del af Kenya, og han er ved at putte en band, at man ikke må have det, der hedder Matanga Disco, efter begravelser. Og det vil sige, at... at jeg sad lige og tænkte, hvor er det utroligt, at forbindelsen er så god, men så røg den altså også. Men er du med igen, Claus? Det var noget en cliffhanger. Altså, der er begravelser, det er en stor ting, forstod jeg, i Kenya, og så er der en, der vil, en guvernør i det vestlige, den vestlige del af landet, der vil forbyde noget diskodans efter begravelser. Claus? Claus? Ej, det er, altså jeg tror faktisk, den er røget fuldstændig forbindelsen her. Hvad er kigget på min producer? Skal vi prøve at ringe op til Claus igen? Ja, skal vi gøre det? Nå ja, ved I hvad? Ja, det vi gør, det er, at vi tager det her indslag, som jeg har glædet mig til i mellemtiden, og så prøver vi at ringe op til Claus Jensen og høre, hvorfor den her guvernør vil forbyde disco efter begravelser i Kenya, som altså åbenbart er en stor historie dernede. Men det er fint, fordi så kan vi jo fortsætte med en rigtig sådan, lokal historie hjemme fra Danmark i mellemtiden. Det er simpelthen sådan, at flere kommuner, de melder om problemer med hundelorte på fodboldbaner, fordi hundeejerne, de ikke samler deres hundes lort op, efter de har været ude og lufte dem. Der er problemer med det her i Aalborg Kommune, i Københavns Kommune og i Odense Kommune. Alle melder problemer med hundelorte på fodboldbanerne. Jeg tror ikke, at jeg behøver at uddybe hvorfor at det kunne være et problem, fordi det giver sig selv, at det er jo virkelig irriterende for dem, der spiller fodbold. I Aarhus, der har der ikke været nogen henvendelser fra fodboldklubber endnu, men der har til gengæld været henvendelser om, at de gerne vil have flere skilte mod hundeluftning. Så det kunne i hvert fald tyde på, at der også er problemer der. Vi sendte så vores reporter, Søren Bak, til Sundby Idrætspark. Det er i Amager, eller på Amager i København. Og der gik han altså på jagt efter hundelorte på banerne sammen med fodboldtræneren Dex fra fodboldklubben B1908. Fordi Dex ligesom skulle udpege, at det rent faktisk er et problem, dokumentere det. De vil gerne se det, eller vores reporter vil gerne se det med sine egne øjne. Og så konfronterer de altså også i løbet af denne her 8 minutter lange reportage, vi skal høre, der konfronterer Søren Bak, vores reporter, mindst 5 hundelufter med denne her problematik. Om nogen af dem tør indrømme, at det er dem, der ikke samler deres hundelorte op, det kan du høre her. På de 6-7 baner, der er her, hvis vi går en halv time, så tror jeg godt, vi kan finde i hvert fald 4-5 stykker. Lad os gå en tur og se, om vi kan finde nogle hundelorte. Kan du prøve at sige lidt om, hvad det er for nogle problemer, det ligesom giver, at der er så mange hundelorte herude? Jamen det giver jo, altså det tror jeg sgu alle folk, de godt er klar over, at træde sådan en hundelort op i en fodboldstøvle med måske op til 20 knopper ned under, skal stå og vaske det af, eller få sin mor til det, for de mindre børn, de tager bare støvlen af og smider den sikkert ned i tasken og tager den med hjem, og så skal mor stå og vaske den, ikke? Så altså, det er sgu da ulækkert, og især hvis man så får det op på tøjet, eller på hænderne, eller et eller andet, ikke? Altså, så er der rimelig stryk vej ind for at få vasket sine fingre, ikke? Så det tror jeg sgu, at det er sgu ulækkert. Sågar har vi også haft et tidspunkt, hvor en bold trillede hen i en hundlort, ikke? Altså, den bliver man i hvert fald nødt til lige at skærme af, den bold der, ikke? Et stykke tid ind, så man kan komme ind og få den vasket, ikke? Det er ikke så skide interessant at rende rundt med fodbolde med hundehøm på, vel? Så det er i hvert fald en gene at have, ikke? Hvor tit sker det, at der er nogle af de børn, du træner, der kommer til at tage en hundelort? Ej, nu har jeg jo 30 børn, ikke? Altså, det vil jeg tro en gang om måneden, eller i hvert fald en af mine, ikke? Men vi er også 380 børn over i klubben, ikke? Så nu det der kunne godt ligne en lort, ikke? Men det tror jeg nu altså er sådan noget jord og græs. Men ellers det kunne være, hvis de for eksempel så nu lå en lort, ikke? Og så græslåmaskinen, den kommer og så kører hen over sådan en stor St. Bernards hundelort måske. Jamen så bliver den jo løbet ud, i stedet for at den ligger der og fylder 15 kvadratcentimeter, jamen så fylder den jo ligesom her måske 3 kvadratmeter, ikke? Sådan, fordi den bliver spredt ud over ja, det hele? Ja, så bliver den jo spredt ud, ikke? Så det vil være rigtig ulækkert. Nu kunne vi ikke lige 100% definere, om det er en hundelort det her, men det kunne det måske godt have været, ikke? Nu kan du se, derovre, der ligger garanteret derovre i den pose derovre. Der kunne godt være sådan en hundelort, der lå over i posen over bag i, som nogen bukker sig ned for at samle op, og så smider man den fra sig måske. Skal vi prøve at gå derovre? Det kunne godt være sådan en... Ja, der ligger en lille affaldspose her, eller hvad det er. Nej, der var vi så ikke heldige. Der var vi ikke heldige. Det var bare en tom pose. Men det kunne det godt have været. Nu kan du se, der er en hund, der er ude at lukke sig. Den lejren, der går sådan 40-30 meter. Det er sgu ikke sikkert, at hun ser, når den hund den sætter sig ned og prutter. Og hvis den gør, så kan det også være, at hun vender sig om og kigger den anden vej. Og synes, det så hun ikke. Nu er hunden 100 meter væk næsten, ikke? Så det når hun sgu ikke at sige til hunden, at den ikke skal skide i hvert fald, hvis det er. Skal vi prøve lige? Nu sætter vi lige efter hende. Nu bliver det rigtig station 2-agtigt. Og der er hunden med en pind i munden. Hej. Må jeg spørge dig om noget? Åh, oh, så for pokker. Så er der ballade. Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7. Det er helt okay. Så længe den ikke skider herude, og I ikke samler det op. Ja, nej, det gør vi ikke. Samler du hundens lort op? Altid. Også hvis jeg ser, der ligger en. Så samler du dem også op? Ja. Så tror jeg, du har en travl dag foran dig. Hvorfor? Fordi der ligger rigtig mange hundelorte herude, angiveligt. Ja, jeg må sige lige her, der synes jeg faktisk ikke, det er så slemt. I forhold til andre steder. Ja. Men du har poser med, kan jeg se. Altid, ja. Er det til at samle op? Det er det. Og hvis man skulle være kommet af sted og ikke har nogen, så spørger man den næste, der kommer. Tak. Selv tak. Og god gåtur. Jo, tak. Vi holder øje med jer. Gør du bare det? Ja. Hvad sker der? Der er faktisk masser af hundelufter i dag, så det sidder der en eller anden og tisser. Måske. Kom vel, se, der ligger en lige der til højre. Ved du hvad? Ja, det gør der simpelthen. Der ligger en pose. Og en sort affaldspose her ved, ved elboksen. Det er en hundepose. Det er sådan en lille hundepose, som Thomas Juler havde der før, ikke? Som der er en eller anden, der har bukket sig ned og samlet op, og så svunget den afsted, og så var det det. Og så er der sikkert en eller anden barn på en... Så, nu er der en hund, der skider. Så, jeg løber derover. Undskyld. Ej, så samler du den op. Hvorfor pokker? Samler du altid din hunds lort op? Ja, det gør jeg. Helt sikkert. Har du lige fået en pose af veninden her? Jeg har to til i lommene. Så det er heller ikke... Jeg gør det mere end tre gange. Så det er heller ikke dig, der glemmer os om din hunds lort op? Nej, altså, vi er jo en fast klik, der kommer herover, ikke? Og jeg har aldrig set nogen af dem ikke sammen der. Men nogle gange kommer der jo nogen, vi vil kalde gæster, ikke? Og det ved man jo ikke, hvad de gør, vel? Altså, jeg har set engang en kvinde, der bare gik fra det, ikke? Altså. Er der noget her? God gammeldags nødtrådt hundelort. Men det er så også en af dem, tror så var jeg, der bingo. Der er skubbet ud i siden her, ikke? Det, ja, jeg sætter ikke min næse ned til den og lugter om det er. Men jeg vil helt sikkert tro, at det er en flad hundelort, som er blevet trådt ned. Enten af en... Den ligger også lidt der, nemlig. Enten af en hundeejer, eller... Ja, måske nogle fodboldstøtter, det tør jeg ikke sige. Der kunne også ligge en der, tror jeg. Også, der ligger simpelthen, hvad er vi over på? 4 hundelorte herovre, ja, ja. Ved den ene ende af fodboldbanen. Kom ikke og sige, at vi ikke har et problem. Nå, nu jeg har hørt, at der er en gruppe, som render rundt herude og lufter deres hunde. Og det skulle være dem, som ikke samler deres lort op. Og nu kan jeg se, der er en 8 personer, der render rundt med deres hunde, som kom ud fra hækken lige før, og lige nu går langs fodboldbanen. Undskyld. Så. Uha. Har I husket at samle jeres hundes lort op? Hvad siger I? Er I sikre? Ja. I har ikke alle sammen poser med, kan jeg se. Jo, det tror du nok godt, du kan regne med, vi har. Det har I. Ja, det har vi da. Skal du bruge? Vil du låne den? Jamen, jeg har ikke nogen hund. Men ja, det kan du være. Godt låne den, jo. Det kan du godt, jo. Samlet ja. Det samler vi nemlig også op. Skraldet. Hvordan kan I se, og hvis nu jeres hund, nu løber de jo frit rundt over det hele. Hvordan, der sker det, hvis nu. Hvad hvis nu den løber væk, og sådan så skider? Hvad gør I så? Kan det være, den skider inde i hækkene? Det sker der ikke så meget. Men hvis den skider på banen, så er der i hvert fald en af os, der ser det. Og det behøves ikke være vores egen hund. Så går vi andre herhen og samler det op, hvis ikke ejeren selv har set det. Er det hundeklubben, det her? Ja, det kan man sådan set godt sige. Vi går her hver dag, og vi går om morgenen, om eftermiddagen. Så de hundlort, der ligger her, det er dem, der er her, efter vi er gået hjem. Dem, der går igennem, ikke? Vi er meget flinke til at samle op. Ja. Der er også en enkelt klub, som har deres egen hund her. Hvad for noget, siger du? Der er også en enkelt klub, som har deres egen hund, som går hernede. Går frit hernede, der er ikke nogen, der passer. Så fremmede Amagerhuset op, der har de jo en hund, og den løber bare rundt herover uden opsyn. Så kan de da ikke klage. Hvad siger du? Så kan de da ikke klage. Men det har de altså, men den tager vi gerne med rundt også og samler op, hvis den laver Hvis vi ser det, så gør vi, ja. Men den går her jævnligt. Nu står Dex herover og vifter med en kegle. Jeg tror måske, han har fundet en lort til. Hvad sker der? Jagten har båret frugt. Hvad siger du? Og de er med flue på. Prøv at se. En lille lækker, eller ulækker lort. Og der sidder om og køber en flue på. Det kan næsten ikke være mere chubidura-agtigt. Altså, det er jo fluen på lorten. Og lige til højre for målmanden. Ikke sådan en lille hundelort. Ja, det var altså vores reporter Søren Bak, der havde været i Sundby Idrætspark på Amager i København. Og det var sjovt, fordi fodboldtræneren Dex, han altså igennem hele reportagen, forsøger at identificere en hundelort, så han har noget bevismateriale. Og det lykkedes ham her til sidst at finde en endda med flue på. Og så er jeg også glad for, at vores reporter jo konfronterer flere hundeejere. Og det sjove er bare, at ingen af dem vil indrømme, at de ikke samler deres hundelorte op. De har jo også poser med, så meget tyder på, at de taler sandt. De sender simpelthen lorten videre, så at sige. Så hvem det er ude i Sundby Idrætspark, der ikke samler deres hundelorte op, det er vi stadig til gode at finde ud af. Men det er altså ikke kun i København, det er også i Aalborg Kommune og Odense Kommune, hvor at fodboldklubberne de altså melder om store problemer med det her. Er du mor eller far til nogle børn, der spiller fodbold, hvor det her er et problem, så skriv lige ind 42 600 427, eller er du en af dem, der lufter hunde og ikke samler dem op, så vil vi også rigtig gerne høre fra dig. Nu er klokken 6:30, og vi kan lige nå at sige godmorgen igen til dig, Claus Jensen, der står i Kenya og kigger på giraffer og zebraer. Godmorgen. Ja, godmorgen. Altså telefonforbindelsen... Ja, det var en cliffhanger. Jeg siger lige, hvis man lige har tændt for radioen og ikke lyttet med før. Vi taler med dig, fordi du beretter om en lokal historie, der fylder meget i Kenya. En guvernør vil forbyde disco efter begravelser. Yes. Er du med? Ja, fortsæt fortæl. Ja, okay, godt. Ja, det var fordi, jeg fortalte historien, og så blev det meget stille, og så bare jeg til mig selv. Så ja, det er en guvernør, som simpelthen vil forbyde diskoteker. Det er noget, der er disco med tanker, som man har efter begravelsen. Det foregår ofte flere dage efter begravelsen. Og ham og guvernøren, og så præsidenten, kroner forbyde, fordi at man har fundet ud af, at det øger faktisk teenage, hvad hedder det, pregnancy. Så vi har simpelthen mange unge piger, der bliver gravide efter, at de har sit begravelsesfeste. Så man kan sige, at det starter med død, men det slutter egentlig med liv. Men det er også et stort problem med de her fester, at man er simpelthen nødt til at forbyde det. Nej, det er jo helt vildt. Og hvad er positionerne? Altså, hvem er for festerne, hvem er imod festerne? Altså, guvernøren er imod. Ja, de unge de er for det, og guvernøren er absolut imod. Og så alle, vi har fået af de her guvernører hernede, de har alle sammen first ladies. Så vi har 56 first ladies. Og de er alle sammen imod det. De forsøger sådan på at... Ja, det er klart. Okay. Ved du hvad, Claus Jensen, der røg forbindelsen igen, men det er også fint, fordi nu fik vi afslutningen på historien. Altså årsagen til, at guvernøren vil forbyde de her disco-matanga-fester efter begravelser, er altså, at det øger teenage-graviditeten. Og på den måde så slutter et liv og starter et nyt, kunne man sige. Om det lykkedes dem at forbyde, det bliver vi næsten nødt til at følge op på på et tidspunkt. Men vi har god kontakt til Claus Jensen, som er altså en af de danskere, som har bosat sig i udlandet og så aldrig kommet tilbage igen. Og i morgen, der taler vi med en stenhugger i Estland. Klokken den er 6:55. Her er der et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Da Rigspolitiet i maj undersøgte teleoplysninger i en enkelt politikreds, blev der i cirka en tredjedel af sagerne fundet uoverensstemmelser i sagens teledata, det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Her fremgår det, at Rigspolitiet i samarbejde med en lokal politikreds i maj gennemførte en kortlægning af sager for perioden 2017-19. Her fremgik det, at en tredjedel af de 75 identificerede sager, der alle omhandler personfarlig eller organiseret kriminalitet, havde uoverensstemmelser i sagernes teleoplysninger. 13 sager skal revurderes. I 7 af dem er der faldet dom. Vicedirektør i Tænketanken Justitia, Birgitte Arndt Eiriksson, siger, at det virker helt utroligt. Det underbygger bare, at skandalen har slået seriøse skår i den danske retstilstand, siger hun til avisen. Sagen om de mangelfulde teleoplysninger kom frem i offentligheden 17. juni. På den baggrund skal politiet nu gennemgå 10.000 straffesager i årene fra 2012 til 2019. Kabalen om fordeling af flere topposter i EU er fortsat uløst efter et topmøde i Bruxelles i nat. Topmødet er det tredje om besættelsen af flere topposter siden EU-valget i slutningen af maj. EU-stats- og regeringschefer mødtes i aftes, og ved solopgang fortsatte forhandlingerne mellem EU-præsident Donald Tusk og flere regeringschefer. På en skitse, som EU-præsidenten tog med til mødet, stod den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans som bud på formandsposten i EU-kommissionen, mens 4 østeuropæiske lande anført af Polen og Ungarn ikke vil acceptere Timmermans. Statsminister Mette Frederiksen kæmper for en dansker, sagde hun til TV2 ved midnat. Jeg synes jo, vi har en stærk kandidat i Margrethe Vestager. Og det handler selvfølgelig dels om, hvad det er, Margrethe har gjort igennem de seneste år. Og så er der selvfølgelig også noget kønsmæssigt i det her. Altså, vi skal have en ledelse af Europa, som repræsenterer begge køn. En række lande beskylder Venezuela for tortur og drab af en flådeofficer. Deriblandt USA og Lima-gruppen, der består af 12 latinamerikanske lande samt Canada. Officeren døde, mens han var i varetægt af Maduros banditter og deres kubanske rådgivere, hedder det i en udtalelse fra USA's udenrigsministerium. Flådeofficeren Rafael Acosta Arevalo døde lørdag på et hospital i Caracas efter at have været i regimets varetægt. Sammen med 12 andre blev han i juni pågrebet og beskyldt for at have deltaget i et mislykket statskup mod præsident Nicolás Maduro. Da han en uge senere blev fremstillet for en militærdomstol, bar han ifølge AFP tydelige mærker efter tortur og besvimede i lokalet, før høringen var gået i gang. Det gik på vejret, lidt sol, men også enkelte byger, 15-20 grader, og vinden tiltager til jævn til hård fra omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vores nye kulturminister, Joy Mogensen, hun skal jo snart være mor, solomor, fordi hun har fået, når hun er blevet gravid med et donoræg. Men hun skal jo ikke bare være kulturminister, hun skal også være kirkeminister. Og om små 10 minutter, der får jeg besøg af en sognepræst her i studiet, som mener, at det er ukristeligt, at hun skal have et barn alene. Det er måske ikke så mærkeligt, at han mener det, fordi det er Henrik Højlund, som er sognepræst på Nørrebro, som også har udtalt sig ret radikalt om kvindelige præster og også homoseksuelle vielser i kirker og abort. Men ikke desto mindre, så synes han altså, at det er jo kristeligt, og jeg tænker selvfølgelig, at spørgsmålet til ham er, om det gør hende mindre kvalificeret som kirkeminister, at hun så skal være solomor. Men det er først om 10 minutter. Nu skal vi først have et interview, som er lavet af os her på 24/7 af en mand, som har været i mange medier igennem nogle uger. Det er den her morfar, som rejste til Syrien, den svenske morfar, der rejste til Syrien for at hente sine børnebørn hjem. 7 børnebørn sad i en lejr, helt lyshåret, og derfor var billederne måske lidt mere opsigtsvækkende end så mange andre, fordi de sad der uden deres mor og far. Nu er de kommet hjem til Sverige, og et 1-årigt barnebarn, ja, han har allerede fået det bedre. Han hjælter ham pojke, liksom. Han kan leke, han kan sitte, liksom. Og... Så ja. han er blevet en helt anden dreng nu, efter han er kommet hjem? Ja. Ja, det er altså bedstefaren Patricio Galvez, der taler her. Godmorgen, Emil Le Madsen. Godmorgen, Ida. Du er journalist her på Radio 24/7, og du har været i Göteborg for at besøge Patricio Galvez og høre, hvordan svenskerne, altså hvordan myndighederne, har taget imod de her 7 hjemvendte børn, hvordan de har det nu. Og ifølge morfaren, som du har talt med, så går det allerede meget bedre. Hvordan har de det lige nu, de her 7 hjemvendte forældreløse børn? Ja, ifølge morfaren... Og det skal jo siges, at det er ifølge morfaren. Jeg har ikke selv set børnene her. Jeg har set billeder af dem på hans telefon. Så har de det markant bedre. Jeg har taget et billede med til dig i den gang, hvor du kan se, hvordan Fire af dem sidder og gynger et sted i Sverige i det sikkerhedshus, som de bor i, et sted, et ukendt sted uden for, for Göteborg. Men de billeder, jeg så, de viste i hvert fald nogle glade, legende børn. Også børn, der virker til at have taget på. Du kan måske huske det billede af i hvert fald den mindste lille dreng, Mohammed, på et år, der han ligger nede i Al-Hol-lejren, ser fuldstændig afkræftet ud. Ikke kan sidde op selv. Fuldstændig afbleget, lyst hår, gennemsigtig hud nærmest. Jeg så nogle billeder af ham, og han så i hvert fald på billederne fra morfarens telefon markant bedre ud. Så de har det angiveligt markant bedre, selvom de jo kun har været hjemme i Sverige i en sted mellem 6 og 7 uger. Men vi kan lige prøve at høre et klip med morfaren selv, hvor han forklarer det. Nu har du udviklet enormt fra om at inte sova någonting på natterna, för att vara väldigt stressad, för att gråta väldigt mycket. De har liksom blivit mycket friskare. Deras mag- tarmproblem som de hade väldigt mycket bakterier, de hade väldigt mycket diarré. Allt det där har försvunnit liksom. Det är otrolig skillnad mellan det som är idag och det som varit på en månad sedan. Alltså det är egentligen helt andra barn. De börjar lära sig cykla. Det är underbart. Ja, de har udviklet sig enormt meget, fortæller han. Altså fra at være stresset og græde, så har de nu slået af med maveproblemer og andre sygdomme. Der er altså sket en kæmpe forskel på en måned, fortæller han nu de helt andre børn. Ja, som du siger, så har de her billeder jo gået verdenspressen rundt den her etårige svenske dreng Mohammed, som lå på gulvet den her al-Hol-lejr i Syrien. De var altså i alt seks børn, der var i den her lejr uden deres forældre. Forældrene, som er en etnisk, eller som var en etnisk norsk mand og en etnisk svensk kvinde, de rejste til Syrien tilbage i 2014 med fire børn, og så har de altså fået tre yderligere i Syrien. De boede blandt andet i Raqqa, og de er så blevet slået ihjel i starten af år i 2019. Og i midten af maj her, der lykkedes det altså morfaren Patricio at få børnene ud af lejren og hjem til Sverige med hjælp fra myndighederne. Og han bor jo ikke sammen med børnene. Altså det er ikke sådan, så, at morfaren bor med de her syv børn. De bor på et slags safe house, siger du. Hvad er det for et sted, de bor? Ja, man kan også kalde det måske nærmere en eller anden form for et behandlingshjem. De bor i Göteborg-området. Jeg kunne ikke få det mere præcist at vide af sikkerhedshensyn. Man skal tænke på, at det er de svenske myndigheder, der fuldstændig har overtaget kontrollen omkring og behandlingen af de her syv svenske børn, som jo er i alderen 1-8 år, som du også siger. Det er et hus placeret i området omkring Göteborg, hvor Patricio Galvez også selv bor, og han besøger dem på nuværende tidspunkt cirka en gang om ugen, fortæller han. Det startede med, at han boede der i døgndrift, så blev det en gang om dagen, og lige nu er det en gang om ugen. Og i det her hjem, det her hemmelige sted, et sted i Göteborg-området, der får de så altså intensiv behandling, de her børn, det vil sige, de får psykologhjælp, de får pædagoghjælp, de får lægehjælp, som Patricio jo også fortæller i det indledende klip her, så var de jo hårdt ramt og havde blandt andet tarm-maveproblemer, var fuldstændig dehydreret, var underernæret osv. osv. Så de får, ifølge ham i hvert fald, alt den hjælp, de har brug for i øjeblikket. Der er ingen andre børn på stedet end de her syv børn. Og det er så også det, han siger, at de savner måske en lille smule mere ved hverdag, men han kan samtidig godt forstå, at myndighederne håndterer det på den her måde, de gør i øjeblikket, og de får, som du også kan se på billedet her, i hvert fald rig mulighed for at lege med hinanden og være i fredelige og rolige omgivelser, som er noget kontrast til de forhold, de levede under i Al-Hol-lejren i Syrien. Barnen er vel handtagna, og de får alt, de behøver. De får psykiatrisk hjælp og alt muligt hjælp, som de behøver, helt enkelt. Og de kender sig hemma. Det er liksom, de pratar svenska. Det er deres språk. Men er det et hemmeligt sted? Hvorfor er det et hemmeligt sted? Det er en hemmeligt sted. Det er på grund af sikkerheden. Men det er her i Göteborg? Ja, det er i Västra Götaland, ja, præcis. Emilie Bassen, hvorfor er det egentlig hemmeligt der, hvor de er? Altså, udgør de en sikkerhedstrussel, eller er der en fare? Nej, men jeg tror, det ligesom spiller på flere ting. Altså, dels af sikkerhedshensyn til børnene, sådan at folk, der måske ville dem ondt, men det skal jo med i parentes her, at det er jo et kontroversielt emne at hjemtage de her børn, men måske også lige så meget for at isolere dem fra omverdenen, så de ikke får en masse inputs udefra journalister, som også tror, der kommer rendende og alt muligt andres. Så af sikkerhedshensyn vælger man altså at placere dem i et hus, ikke i nærheden af andre mennesker. Der er simpelthen ingen andre end morfaren her. Altså, han er den eneste familiemedlem, den eneste bekendte af dem, der får lov at besøge dem i øjeblikket. Og altså, det er jo børn, 7 søskende i alderen 1-8 år. De har boet i en krigszone. Begge deres forældre er døde. Er de traumatiseret, eller hvad fortæller han umiddelbart om det? Ja, altså han siger, at de er hårdt ramt stadigvæk og formentlig traumatiseret igen. Det er jo svært for mig at vurdere. Jeg taler ud fra morfarens vurdering og ud fra de billeder, han viser. Man siger, altså, at de virker stadig traumatiseret. Det vil sige, at de vågner om natten med mareridt, kalder og råber på deres mor, som jo blev dræbt i bombeangreb nede i Syrien tidligere på året, råber efter deres morfar. Men samtidig siger han også, at det er blevet mindre og mindre, bare på de her 6 uger, der er sket en stor udvikling, ikke alene fysisk, men altså også, kan man sige, sådan mentalt. De i hvert fald virker mindre stressede, mindre bange, end de gjorde i starten. Omvendt så virker de også en lille smule forvirrede, siger han. Altså, de føler sig hjemme, de taler svensk, de føler sig trygge, men de kan også godt se, at der er et eller andet her, som er unormalt. De er ikke blevet placeret i det her hus, der kommer ikke andre mennesker, og der er en masse voksne psykologer og alt muligt andre, der hele tiden omgiver dem. Så han siger, at de kan godt fornemme, at der er et eller andet her, der ikke er normalt, men ikke desto mindre føler de sig om ikke andet mere trygge, end de gjorde nede i Syrien. De vaknade väldigt mycket på natten och skrek efter sin mamma. Den första veckan som vi hade barnen i hotellrummet i Irak. Men det här har blivit bättre och bättre på varje vecka. Liksom. 3 barn har berättat för mig att de är rädda för att gubben som kommer och slår dem i öronen. Jag kan tänka mig att de slog dem för att försöka dem att de skulle hålla tyst. Eller jag vet inte. Men lyckligtvis så ser man inte att barnen har blivit torturerade eller liksom misshandlade på något sätt. Ja, och du ser det kontroversiellt ämne, Emil, det har du rätt i. Och han har också fått positiva reaktioner. Folk har gärna vill sända medicin och så vidare. Har han fått några negativa reaktioner? Ja, det har han også. Ikke lige så mange som de positive, men han har fået blandt andet dødstrusler. Folk har sagt til ham, at de ikke mener, at han skal placere dem i deres skoler. Altså forældre, der siger, at hvis han placerer dem i deres skoler, så vil de altså trække deres børn ud. Og som sagt, blandt andet også dødstrusler. Han anklager mig for at tro, at kriminella tillbaka hit, att de kommer, han sa till mig, dina barnbarn kommer att gå på natten hem till mig och sjuga mig i halsen, så som om de skulle veta vem han är liksom, typ. Ja, och vad är så planen för de här 7 barn de nästa par månader? Ska de hem och bo med morfar? Jamen, det ved han jo reelt set ikke. Altså, lige nu er vi i en situation, hvor man tager det dag for dag, uge for uge. Altså, Patricio Calvez her siger, måske meget realistisk, at han ville jo ikke kunne håndtere 7 børn. Selvom de var raske og havde det rigtig godt, ville han jo stadig ikke kunne håndtere sine 7 børnebørn alene. Så lige nu overlader han fuldstændig det her til de svenske myndigheder. De kommer til at se på situationen uge for uge, og så vil han på et tidspunkt måske besøge dem oftere, og på et tidspunkt kan det også være, at han får 1 eller 2 børnene ud og bor hos ham, men det kan han altså ikke sige på nuværende tidspunkt. Jeg har veldig tæt kommunikation med sociale myndigheder, og vi måste se, hvor det hele udvikles, liksom. Så jeg selv skulle aldrig kunne klare at ta hand om 7 stykken barn. Det skulle være jättejobbigt. Ja, jeg vil se tiden anden, og jeg har tæt kontakt med de svenske myndigheder, siger han altså her. Hvad mener morfar, eller hvad mener ham her, Patricio Galvez, om at hente andre svenske og danske børn hjem fra lejren i Syrien? Har han en holdning til det? Ja, måske ikke overraskende går han jo ind for en meget humanistisk tilgang til at hente børnene hjem. Han mener, at både Danmark, Sverige og alle mulige andre skal se at få fingeren ud og komme i gang og tage ned og hente børnene. Altså det, han selv aktivt gjorde med hjælp for de, fra de svenske myndigheder. Så han opfordrer også den danske regering til at aktivt begynde at hjemtage nogle af de her børn, fordi som han siger, altså, der er ikke nogen sikkerhedsmæssige problemer. Det er jo blandt andet det, Inger Støjberg var ude at sige, den tidligere integrationsminister, at det simpelthen kunne være farligt for danske myndigheder at tage ned til de her lejre og hente dem. Det mener morfaren ikke her. Patricio Galvez tog jo selv derned og med hjælp fra de svenske myndigheder fik hentet dem. Og han mener, at man sagtens med den rette behandling, den behandling, som svenskerne er i gang med lige nu, vil man kunne få repatrieret de her børn og unge mennesker. Så han opfordrer absolut til, at man, at man hjemtager dem. Det er veldig vigtigt, at Skandinavien liksom, forstår virkelig, at de her barnene bør hentas og få hjælp. Og det er det, de måste forstå. De hjælper ikke easy genom at ta hit barnen. De gör precis tvärtom. Det är precis tvärtom man gör. Det är att försöka befria de här människorna. Barnen har aldrig valt det här. Inga barn har valt att följa med föräldrarna. För mänsklighetens skull så måste vi hjälpa dessa människor för att komma bort från den här miljön. Ja, det er altså vigtigt, at de skandinaviske lande forstår, at de her børn skal hentes hjem og få hjælp, og det er det, man skal forstå. Det hjælper ikke Islamisk Stat at hente børnene hjem. Tværtimod, man fjerner dem fra IS. Børn har ikke valgt at rejse til Syrien, og for menneskehedens skyld skal vi altså hjælpe dem med at komme væk, siger han altså her, Patricio Galvez, som selv har fået sine 7 børnebørn hjem til Sverige. Tak, Emil E. Madsen, reporter, der havde talt med bedstefaren. Og efter klokken 8, der taler vi med Aarhus Kommune. Her der har man nemlig lavet en konkret handlingsplan for, hvad vi egentlig vil gøre, hvis vi skal tage imod danske børn af IS-krigere, hvis de altså får lov til at komme hjem til Danmark. I sidste uge der kom det frem, at Danmark netop nu arbejder på at hente en hårdt såret 13-årig dreng hjem fra Syrien, og vi ved, at der er danske børn i de her lejre i Syrien. Du lytter til Radio 24/7. Klokken den er 7:09, og det her det er 24/7 morgen. Vi har fået en ny kulturminister og kirkeminister. Hun hedder Joy Mogensen. Hun er fra Socialdemokratiet. Og hun har jo valgt at få et barn alene ved hjælp af en sæddonor. Det vil sige, hun skal være solomor her til efteråret. Henrik Højlund, du er sognepræst her på Nørrebro i København. Godmorgen. Du mener, det er et ukristeligt valg, at hun skal være solomor. Hvorfor mener du det? Ja, det er et ukristeligt valg. Det er et umenneskeligt valg, faktisk. Eller det er et uklogt valg. Men det gør hun jo. Altså, hun gør det. Hun er en frugt af et samfund, som har gjort det legitimt. Og derfor så er hun på en måde et offer for det samfund, som har, synes jeg, gjort noget, der er meget, meget uklogt. Når jeg lige understreger det her, så er det fordi, jeg argumenterer ikke i almindelighed kristligt for det her. Jeg argumenterer bare bredt menneskeligt for det, fordi jeg synes, det er uklogt. Ligesom hendes partifælle Simon Simonsen gjorde det for nogle måneder siden og fik nogle tæsk for det i offentligheden, men hvor han siger, at intet er mere naturligt, end at en far, eller et barn kender sin far og mor og vokser op sammen med sin far og mor. Det er det, vi stræber efter. Du brugte udtrykket solomor. Det er meget interessant, ikke også? Det er sådan et normalitetsbegreb næsten, ikke også, når du bare smider det ud, ikke også? Men det er det jo ikke. Det burde det ikke være. Ja, du har ret, Simon Simonsen fra Socialdemokratiet, han jo våde at kritisere hendes beslutning, altså hendes egen partifælle, kaldte det for egoistisk. Men hvorfor harmonerer det ikke med kristne værdier at få hjælp ved hjælp af en sæddonor? Det er, fordi de kristne værdier flugter fuldstændig med de menneskelige værdier, eller omvendt. Det er, fordi at de kristne værdier vil flugte helt med den tanke, at et barn selvfølgelig ideelt set skal vokse op sammen med sin far og sin mor. Og det er altså på en måde også biologien, der tilsiger det. Kristendommen flugter helt med det, den naturen og biologien siger. Eller man kan også sige det på den her måde, kristendommen siger, at et barn er en gave fra Gud, ikke noget, som vi selv kan skabe og skal skabe og kan lege os Gud frem til at få. Jeg vil gerne understrege, jeg anser ikke Joy Mogensen for et menneske, der prøver at lege Gud. Hun er bare en frugt af det samfund, som legitimerer det her, ikke også? Men alt i alt, så er det faktisk en leg med virkeligheden. Men er det et problem, at hun får et barn alene? Ja, det synes jeg faktisk, det er. Altså, Jamen, det går det ud over barnet. Det går det ud over barnet. Altså, jeg kan godt prøve, jeg kan enormt godt forstå hendes længsel efter at få et barn. Det er så naturligt, som noget kan være. Og jeg har al mulig sympati for den længsel. Mm-hmm. Men at få et barn på den der måde, det går ud over barnet til syvende og sidst. Fordi barnet simpelthen ikke får lov til at vokse op med sin far, og ikke engang, hun har jo sagt offentligt i et interview, at det er, altså, der er tale om anonym sæd. Og det vil sige, at barnet, hun ved det heller ikke, hvem faren er, og barnet kommer aldrig til at vide det. Og jeg kom bare til, jeg så bare lige en udtalelse i går fra en 16-årig Ina Rosendahl, Rosendahl Lauritsen, som siger, at det har været et stort problem for hende, at hun er frugt af anonym sæddonor. Og hun har følt stor afmagt, fordi jeg føler, at oplysningerne om min far er med til at give mig nogle svar om, hvem jeg selv er, og dem kan jeg ikke få besvaret. Henrik Højlund, efter 18 år som præst i Østjylland, så flyttede du i 2018 til Nørrebro i København og blev præst i Kinguskirken. Du har tidligere udtalt dig kritisk over forvielser af homoseksuelle, kvindelige præster og af modstandere af fri abort. Så det kommer slet ikke bag på mig, at du mener, det er ukristeligt eller umenneskeligt at få et barn alene som kvinde. Men det er meget sjovt, men du kommer det sammen med de der ting. Det er meget sjovt, du gør det, fordi, jo, fordi jeg synes, det hænger sammen. Men det er da meget godt for lytteren lige at vide, hvor du egentlig er placeret. Gør det Joy Mogensen mindre kvalificeret til sit job som kirkeminister, at hun skal være solomor? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det er klart, hun får da travlt, og hun skal da føde et barn nu her, men fred være med det. Det er helt okay, men det har ingenting at gøre med, hvordan hun kan faktisk blive en glimrende kirkeminister. Og det har jeg også en lille mistanke om, hun godt kunne hen og blive, fordi jeg har hørt, jeg kender hende ikke, men jeg har hørt udtalelser om hende fra nogle folk, som jeg har meget stor tillid til, nogle kirkefolk, som siger, at hun er et godt valg. Så det, jeg håber, de er ret, og det tror jeg på. Og hvorfor? Altså, hvad vil gøre hende til en god kirkeminister ifølge dig? For eksempel, at hun holder fingrene fuldstændig fra fadet, holder fingrene fra kirken. Altså, hun simpelthen lader kirken være i fred. Hun laver mindst muligt som kirkeminister. Hvorfor så have en kirkeminister? Der skal jo være en, som på en eller anden måde står som en, hvad skal man sige, en administrator, eller som Bertel Haarder sagde i sin tid, som pedel. Og det skal hun være, pedel for kirken. Det skal der jo være. Der skal jo være det der link der politisk, fordi vi har statskirke. Man kan så diskutere, om det er klogt, at vi har statskirke. Det synes jeg så ikke. Men når vi har det, så er der nødt til at være en form for administrator. Og det er jo meget moderne, at vi har en kirkeminister, der er kvinde, der snart skal være barsel, og ovenikøbet være mor alene. Og vi har ringet rundt til 9 tilfældigt udvalgte sognepræster i landet. 4 kvinder, 5 mænd har taget telefonen. Samtlige mener, at det her det sagtens kan harmonere med kristne værdier at blive solo mor og få et barn med en anonym donor, som altså vores kirkeminister jo har fået. En af dem, det er dig, sognepræst Inger Bettina Nørkjær. Frank, godmorgen til dig. Godmorgen. Ja, vi har jo lige ringet til dig for at høre, hvad tænker du om, at sognepræst Henrik Højlund jo mener, at det ikke harmonerer med kristendommen og faktisk er umenneskeligt at få et barn alene? Altså, jeg er meget uenig, men det har du jo oplyst. Men faktisk fordi jeg synes, at det er at reducere kristendommen til en regelbog eller en facitliste, som jeg synes er en skam. Og det er jo sådan noget, der kommer til at tage livet af kristendommen. Nu sagde Henrik Højlund selv nu her, at han egentlig ikke argumenterer som det her, som på grund af de kristelige værdier, men som menneske. Men jeg mener jo faktisk, at når man så stiller sig op og siger som sognepræst, at det ikke harmonerer, og det ikke er menneske, så tror jeg faktisk nok, at jeg synes, at man udtaler sig på en måde, som hvor man egentlig tager kristendom som gissel. Og det er jeg en klar overbevisning, at det er en fejl at gøre det på den måde. Henrik Højlund, om en times tid, der skal jeg tale med Dennis Knudsen, 56 år, frisør, og han er lige blevet solofar. Hvad er egentlig værst, at blive solomor eller solofar? Det er cirka lige det samme. Det er cirka lige dumt. Og jeg er meget, meget uenig i det, som min kollega her siger, fordi det har ikke intet at gøre med, at kristendom er en regelbog eller facitliste. Det har bare noget at gøre med, at kristendom står for nogle klare værdier og en klar virkelighedsforståelse. Andet drejer det sig ikke om, og jeg står meget gerne ved, at jeg som kristen siger det her også. Jeg understreger bare, at jeg behøver ikke at bruge de kristne argumenter ude i den almindelige samfundsdebat. Det vil ikke rigtig give mening mere. De argumenter, jeg bruger, og som jeg har med mig med min kristne tro, de fungerer også i samfundet i almindelighed. Det er helt overbevist om. Blandt andet fordi de flugter med en Simon Simonsen. Jeg aner ikke, hvor han står hen kirkeligt, men altså, han bruger de almindelige argumenter, og mange andre gør det også. SF for eksempel har kommet med forslag om, at vi skal ud af det der med anonym sæddonor. Vi skal gøre som i Sverige og Norge, hvor det er forbudt. Selvfølgelig. Inger Bettina Nørkjær Frank, vi har kun et minut tilbage. Du siger, det simpelthen kan være sådan skadeligt for kristendommen, at Henrik Højlund går ud og kritiserer, at man bliver solomor. Hvorfor kan det ligefrem være skadeligt? Altså, nu kan kristendommen godt holde til, at Henrik Højlund udtaler sig heldigvis for det. Vi har alle sammen vores overbevisninger, men jeg mener, at det er vigtigt at bevare et fokus på, at kristendommen er relationen fra Gud til menneske, og aldrig må reduceres til, at menneske dømmer menneske. Og det gjorde evangeliet i høj grad op med. Så det er der, jeg står. Tak for det, Inger Bettina Nørkjær Frank. Men Henrik Højlund, jeg er glad for at høre, at det faktisk ikke kommer til at påvirke hende som kirkeminister. Altså, du mener ikke, hun bliver mindre kvalificeret af den grund? Nej. Du skal have tak, fordi du kom. Henrik Højlund, som altså er sognepræst på Nørrebro i København. Og som sagt, så skal vi altså tale med Dennis Knudsen om en times tid. Han er lige blevet far, solofar. Jeg vil egentlig bare høre, om han også har mødt lige så meget kritik som Joy Mogensen, hun mødte, da hun gjorde det offentligt, at hun skal være solomor. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Lykke Friis, godmorgen. Ja, godmorgen. Du er korrespondent for Berlingske i Tyskland og resten af Europa, og regeringscheferne i EU-landene, de har jo altså nærmest hele natten igennem forhandlet om de her fire topposter i unionen. Nu klokken 7:05. Hvad er det seneste nye? Ja, det seneste nye, det er, nu får de morgenmad. Så man kan jo sige, det er jo i hvert fald et fremskridt forstået på den måde, hvor de jo, som du siger, siddet hele natten og forhandlet i mindre grupper. En-til-en møder har der også været med EU's formand Donald Tusk, der hver især har spurgt dem, dem kan I leve med, har trykket dem på maven og prøvet på at se, om man kan lægge den her kabale. Og så her nu, altså klokken 7:00, er de så gået i det fællesmøde plenum, så at sige, med de 28 lande. Og der skal jo findes en ny formand for Europakommissionen. Her danske Margrethe Vestager er blevet nævnt i hvert fald som kandidat, og hun er oppe mod blandt andet nuværende næstformand i kommissionen, Frans Timmermann fra Holland, og så og formand for EPP, og så den største gruppe i parlamentet, Max Weber fra Tyskland. Og der skal også findes en ny formand for det europæiske råd. Donald Tusk er formand for rådet nu. Og til sidst så skal der findes en udenrigschef og en formand for den europæiske centralbank. Og altså her i landet, der er vi jo ret interesseret i den danske vinkel, altså med Margrethe Vestager. Hvad er hendes chancer efter nattens forhandlinger? Ja, det afhænger af fuldstændig af, kan man sige, hvordan den kabale så er, om den overhovedet er blevet lagt i løbet af natten. Altså der skete jo så også det her til morgen, at inden den italienske premierminister gik ind til møde, det har været Conte, jamen der sagde han så, at han ikke mente, at der var et kompromis nu. Så det kan sagtens være, at de så ikke bliver enige, og man så må vente med sig og så se på Vestagers chancer til et andet tidspunkt. Det, som vi kan fornemme, der er sket i løbet af natten, det er, at den konservative gruppe, der egentlig stod til kun at få i situationstegn formandsposten i Europaparlamentet, de har været stærkt utilfredse. Der skal man jo også huske på, at de konservative trods alt blev det største parti i Europaparlamentsvalget. De føler ligesom, at de har nærmest krav på en langt tungere post, og der vil de især gå efter kommissionsformandsposten. Det kan godt være, at man i løbet af natten så primært har kigget på det, i hvert fald de navne, der verserer. De har i høj grad været konservative, blandt andet jo så den tidligere, eller den nuværende irske premierminister. Men lad os jo se, der kan også være sket andet rundt af den. Og de mødtes jo altså i går kl. 18, i går aftes, alle regeringscheferne. Det er jo 28 ledere, som mødtes i går. De har forhandlet natten igennem og går nu ind igen. Vi så også billederne af Mette Frederiksen, der tog afsted som ny statsminister i landet her. Hvorfor er det egentlig, de har så travlt? Hvorfor skal de forhandle igennem hele natten? Er det bare, fordi nu de endelig samlede, så vil de gerne finde frem til et resultat? Eller har de ikke råd til at vente længere tid? Ja, der er selvfølgelig det her med, at det er jo så let, er det jo ikke at få alle folk til så at lægge vejen forbi Bruxelles. Så det spiller naturligvis ind. Men der er det her med, at Europaparlamentet, de jo så allerede onsdag skal blive enige om, hvem der skal være den nye formand for parlamentet. Og der hænger tingene jo så lidt sammen, fordi når parlamentet så bliver enige om det, så kan man sige, så trækker man et kort ud af kabalen, fordi så vil man så sige, okay, nu siger vi så bare det liberal, der får den post, det leger vi så bare den her sammenhæng. Og så vil man jo så, når man så skal lægge den samlede kabale, sige, hov, jamen I har jo, I liberale, I har allerede fået en post. Så på den måde, så kan man sige, så har der stats- og regeringschef interesse for at få mest mulig indflydelse på den samlede kabale og blive enige her til morgen. Og nu klokken 7:08, Lykke Friis. Jeg sender jo live her i studiet frem til klokken 9. Er der nogen chance for, at de lander en aftale inden klokken 9 i dag? Ja, man kan i hvert fald sige, at man havde sådan det længste topmøde, der det var om Grækenland i 2017, der var de dog færdige kl. 10. Så det kan altså være, at du skal forlænge din udsættelse. At der er der reelt ikke, der vil. Altså det eneste nye, vi jo konkret kan sige, hvad det angår, det er jo i hvert fald, at de italienske premierminister var ude at sige, at han synes altså ikke, at han kunne få øje på det kompromis. På den anden side er det jo altså også sådan en sag, at der kan jo altså godt være foregået en hel del, som vi naturligvis har nogle anelse om, fordi de her forhandlinger kan man jo kun føre, når man holder portene meget, meget tæt til kroppen. Så vi må vente og se. Tak, Lykke Friis, korrespondent for Berlingske i Tyskland og også resten af Europa. Jamen, skulle det ske, at de kommer ud fra mødet inden klokken 9, så dækker vi det selvfølgelig. Vi sender øvrigt også live hele dagen på radioen, så det skal nok blive dækket af den ene eller den anden vært, hvem der nu står i studiet. Men lige nu der er det altså mig, der står her, og jeg sender frem til klokken 9, det er 24.7 morgen, i sådan lidt en sommerudgave, fordi Knud Brix han har taget på ferie, så jeg er altså alene. Men det er også meget, meget hyggeligt, selvom jeg selvfølgelig savner ham. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Mohammed Al-Nabhan. Godmorgen. Godmorgen. Du er syrisk flygtning. Du kom til Danmark for kun 3,5 år siden, og i fredags, der skrev du en statusopdatering, som er gået viralt. Du fortalte, at du er blevet HF-student fra Nyborg Gymnasium på Fyn, og der er næsten 6.000 mennesker, der har liket det her opslag. Og grunden til, at der nok er så mange, der har liket det, det skyldes vel nok, at folk de er imponeret over, altså at du på så kort tid har formået både at lære at tale dansk, og så har fået en gymnasiel uddannelse. Hvad har du gjort for at blive student på så kort tid? Jamen altså, det er ikke kan man sige, et spørgsmål, men jeg kan give et klart svar på, men kan man sige, jeg har gjort mange ting altså, i løbet af de forgangne 3 år, som jeg har været i Danmark i. Kan man sige, altså, en af årsagerne til, at man skulle lære dansk, skulle lære dansk, det er, at det er, fordi man har noget, man gerne vil opnå i Danmark. Og det, som jeg, kan man sige, da jeg kom til Danmark første 2 måneder, så på, der har jeg slet ikke lavet noget som helst. Det er, fordi det var i forbindelse med jul og sådan noget. Kan man sige, men efter 2 måneder, så på, der begyndte jeg på sprogundervisning. Og kan man sige, og efter 8 måneder sprogundervisning, der blev jeg vurderet egnet til at komme ind i 10. klasse. Og kan man sige, og efter det, der har jeg taget optagelsesprøve på Nyborg Gymnasium, og så blev jeg optaget på Nyborg Gymnasium. Men jeg har selvfølgelig gjort mange ting, altså, og man kan sige, uanset hvad det er for noget, man arbejder med, uanset hvad det er for en indsats, man yder, og uanset hvad det er, man gør, så er der noget, der står bag alt. Det er, at man, kan man sige, hvor der er vilje, er der vej. Og det er fundamentet for alt, at hvis man gerne vil noget, jamen, hvis man gerne vil det, jamen, så kommer man nok til at opnå succes i sidste ende. Og du har taget din blå studenterhue på. Ja. Der står bare Alhamdulillah på forsiden. Ja, det er for eller prøv at forklare, hvad det betyder. Ja, altså det her ord, altså, det er et arabisk ord, altså, hvor man kan sige for rettroende, kan man sige for troende mennesker, der kan man sige, at uanset hvad man gør, der er det sådan, at man skal vise taknemmelighed til Gud i sidste ende. Og kan man sige, og derfor så har jeg skrevet det her, Alhamdulillah, det betyder tak for det, Gud, eller tak til Gud og sådan noget. Og det er bare en eller anden form for taknemmelighed, jeg har udvist. Jeg har også udvist taknemmelighed, ikke mindst til Gud, men jeg har også udvist taknemmelighed til alle de danskere, der har givet mig opbakning i forbindelse med det her opslag. Og jeg har også vist taknemmelighed til min gamle rektor, Henrik Vestergaard Stockholm, og til alle dem, der har hjulpet mig undervejs i mit forløb. Og derfor så er jeg meget taknemmelig og ydmyg over for den tillid, som jeg får fra folket. Mohammed, er det også noget med, at du har i hvert fald nævnt tidligere, at Clement Kjærsgaard, ja, han har været med til at lære dig sproget, og det er ikke, fordi han har siddet og haft undervisning med dig en til en. Hvordan er det, han har lært dig at tale dansk? Det var ikke sådan, at vi mødtes til et eller andet sprogundervisning. Nej, det var ikke sådan på den måde. Men altså, det er fordi, altså, da jeg var lille, der var det sådan, at jeg havde en politiker i min mave. Men i mit hjemland i Syrien, der er det ikke sådan, kan man sige, at man kan udtale sig frit i offentlighed. Man har ikke sin egen grundlæggende ytringsfrihed. Men da jeg kom til Danmark, der havde jeg faktisk en drøm om at være politibetjent. Og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at være politibetjent. Jeg tog engang til en uofficiel optagelsesprøve på politiskolen, og der kunne jeg klare optagelsesprøven, hvis vi snakker om fysisk eller psykisk eller sproglig optagelsesprøve. Der kunne jeg klare alt. Men jeg kunne desværre ikke komme videre, og det var, fordi jeg ikke var dansk statsborger. Og det er noget, der er beskyttet ifølge grundloven. Men efter det, kan man sige, jeg kan ikke vente indtil jeg får statsborger, fordi det kommer til at tage lang tid. Men Mohammed, du glemte at svare på spørgsmålet med Clement Kjærsgaard. Og jeg kommer nok til at svare på det. Hvordan var det? Det er politikersvar, jeg kommer med. Ja, du er allerede blevet politiker. Men det er noget med, at du har siddet og set debatten med tekster, og så har du slået alle ordene op. Prøv lige at tage dine høretelefoner på, fordi vores reporter ringede til Clement Kjærsgaard. Har du mødt ham nogensinde? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, her har han en hilsen. Han har en hilsen til dig. Jeg Jeg synes jo, det er fantastisk. Og jeg synes jo, det er, altså vi... Man kan sige, at det at være i mediebranchen, ikke, det er jo en historie de her år om, at der er rigtig meget, og der er alle mulige programmer, der er tv, der er radio, der er alt, hvad der er på nettet. Ikke? Så altså, hver gang, at man møder nogen, der bruger det, man laver, og som samles om det, ikke, så er det jo altså bare helt fantastisk. Ja, han synes, det er helt fantastisk, at du ligesom har set debatten, og på den måde... lært dansk. Det er selvfølgelig ikke kun derfor, du har lært dansk, fordi du har siddet og set debatten, men det har altså været et program, du har set meget. Kan man sige, det har spillet en afgørende rød i den succes, jeg har opnået. Og har det sige, det? Ja, altså kan man sige, altså, jeg blev bedre, ikke bare til dansk, jeg blev også endnu mere forelsket i politik. Og altså den fremtoning, han har i debatten, altså den måde, han stiller politikerne spørgsmål på, altså den strategi, han følger, altså på den måde, han får politikerne til at svare på noget, men altså, han har indsigt om noget andet. Og det har jeg også. Det er også en strategi, som jeg har brugt, da jeg mødtes med nogle politikere. Så Clement Kask har ikke bare, kan man sige, medvirket til, at jeg blev bedre til sproget. Han har også medvirket til, at jeg blev bedre til politikken, og også til retorikken, og også til den måde, altså, jeg fører politik på. Og vil du gerne være med i debatten en dag? Jeg blev ringet op af debatten 6 gange. Men desværre, altså deres redaktør, kan man sige, jeg ved faktisk ikke, hvad det er han. Sådan. Men problemet er jo i sidste ende, det sagde han til mig, at fordi jeg ikke var dansk i statsborger, der er det ikke sådan, at jeg er sikret permanent ophold. Og derfor så er han bange for, at politikerne går ud og sagsbehandler mig. Bør dem, at de finder et eller andet smuthul i lovgivningen, der gør det muligt for dem at inddrage min opholdstilladelse. Selvom det ikke var særlig overbevisende, men jeg har argumenteret for, at de holdninger, jeg kommer til at fremføre i debatten, det er de samme holdninger, som jeg skriver i aviserne. Altså, jeg har indtil videre skrevet over 35 indlæg i danske aviser. Men alligevel, så sagde han, jamen, det er min egen mening i sidste ende. Men jeg har selvfølgelig stadigvæk altså, en drøm om at deltage i debatten. Og ikke bare fordi, jeg vil gerne være i debatten, men også fordi, jeg vil gerne argumentere for den problemstilling, der er, nemlig flytningepolitikken. Og problemet er jo, når der bliver snakket om flytningepolitikken, der bliver ikke inviteret en eneste flytning. Der bliver talt om flytning, men der bliver ikke talt med flytning. Og der er jeg lidt ærgerlig over. Vi har faktisk fået Clement Kjærsgaard til at komme med sit bedste råd til dig som ny debattør. Altså, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil blive debattør. Spændende. Men ja, og det vil være det samme råd, som jeg vil give til alle, der vil spørge. Man skal vide, hvad man selv mener. Og det er jo en og så siger man, jamen, det ved jeg godt. Ja, du ved, man kan godt sidde og tænke, jeg har alle mulige holdninger, jeg har holdning til det, jeg har holdning til sådan og sådan. Men man skal vide, hvad man selv mener, og man skal jo i virkeligheden, kan du sige, altså tale med sig selv. Og hver gang man har en holdning til noget, så skal man stille sig selv det spørgsmål og sige, nå, men hvad er det bedste modargument, jeg kan finde på mod det, jeg siger nu? Ikke? Hvis jeg selv skriver artikler, for eksempel, og sådan noget, eller holder foredrag, så stiller jeg mig selv det spørgsmål hele tiden, ikke? Så siger jeg ligesom, det er muligt, at du siger sådan og sådan, det er muligt, at du siger det og det, men hvad er ikke modargumentet? Hvad er modargumentet mod det, du siger nu? Hvad er modargumentet? Og så videre, så videre. Og så på det, du siger, så laver man jo en form for dialog, så er man i stand til ligesom at stille spørgsmål sammen med de ting, man selv mener, og så kommer man til at skærpe sine egne argumenter. Og jeg synes, hvis du hører de bedste debattører på tv, de bedste skribenter i avisen, de bedste forfattere, det er dem, der kan det. Okay, det var altså rådet fra Clement Kjærsgaard til alle, der gerne vil være debattør, og også dig, Mohammed Al-Nabhan. Du er altså kommet til Danmark for 3,5 år siden, og nu er du blevet student med et tital i hugen. Har du så gjort det, som han siger her? Altså, ved du, hvad du mener om emner? Har du for eksempel et parti? Har du meldt an i en politisk parti? Det er lige præcis, som jeg sagde. Den strategi også, det er en anden strategi, han følger for eksempel. Han prøver altid at, kan man sige, at stille nogle spørgsmål, kan man sige, der modbeviser altså ens synspunkter. Og derfor altid, når jeg kommer med et politisk synspunkt, jamen okay, så sætter jeg et spørgsmålstegn. Okay, hvad så, hvis min moddebattør altså stiller mig et kritisk spørgsmål om det her ting? Jamen så skal jeg selvfølgelig være klar og frisk på at besvare det. Og han har fuldstændig ret i det, han sagde. Og kan man sige, det råd, som han gav mig, det tror jeg allerede altså til mig. Okay, så det gør du allerede. Er du venstre eller højreorienteret? Kan du sige noget om det? Altså kan man sige, altså det er helt naturligt, altså som flytning, som kæmper for flytningssag, der er det sådan, at man er venstreorienteret. Og hvad med fordelingspolitik? Jamen, altså i forhold til fordelingspolitik, altså kan man sige, jeg er ikke på den måde, man kan sige, at det skal være altså endnu mere skattelettelse, hvor der er ulighed. Ja, det er fordi, jeg er selv kommet fra et land, hvor der er altså massiv ulighed. Men jeg heller ikke, altså kan man sige til det synspunkt, hvor man kan sige, at vi skal bare have skatterne og sådan noget, og at vi ikke tager hensyn til virksomhedens interesser, fordi det er dem, kan man sige, virksomhedens interesser, eller virksomhederne, det er dem, kan man sige, der tager vare på vores velfærdssamfund. Og hvilke parti er du mest enig i? Kan man sige, jeg er mest enig med de radikale, faktisk, men der er stadigvæk, kan man sige, jeg er ikke 100% enig med dem, kan man sige, i andre politiske områder. Så indtil videre, der er det sådan, jeg er ikke medlem af et politisk parti, og det er fordi, jeg vil gerne fremføre mine egne politiske synspunkter. Ej, klart. Og hvad skal du efter sommerferien? Efter sommerferien, der har jeg søgt ind på offentlig administration. Altså offentlig administration, det er professionsbachelor, der tager 3,5 år, men der er stadigvæk mulighed for at læse videre til kandidatuddannelse i politik, eller kommunikation, kan man sige, politisk kommunikation, eller politik og administration. Men det handler altså, offentlig administration handler jo i høj grad om politik og økonomi, eller samfundsfærd, kan man sige, samfund i høj grad. Held og lykke med det. Jamen, mange tak for det. Mohammed Al-Nabhan, som altså er blevet student, ja. Med tital. Ja, tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og held og lykke med studiet. Tak for det. Jeg håber, du bliver debattør og kommer med i debatten. Jeg var nemlig med i DM-debat, altså en gang. Nå, det er fedt. Jeg håber, du kommer med i programmet-debatten. Jo, tak for det. Okay, det er godt. Ja. Klokken den er 7:20, og det her det er 24/7 morgen. Og nu skal vi høre et klip med en, som jo nok kan gå hen og blive Storbritanniens næste premierminister. Yes! Welcome! Do you mind? It's a very, very good idea. Can you get me a rope? Get me a rope, okay? I think they need to test this on somebody going a bit faster. Get me a ladder. Jeg aner ikke, hvad der foregår i det her klip. Det er Boris Johnson. Han er måske den kommende leder af Storbritannien. Tine Toft, godmorgen. Du er vært på det ugentlige program The Brexit Club her på kanalen, og vi skal jo gennemgå nogle episoder i Boris Johnsons liv, som siger noget om manden, der jo nok bliver den næste premierminister i Storbritannien, og så skal stå i spidsen for Brexit. Du skal lige forklare, hvad det er, der foregår i det her klip. Det her klip, det er måske en af de mest sigende for, hvordan Boris Johnson, han kan det der med at vende sit enorme bagkatalog af bummerter til noget, som bliver positivt for ham selv. Og det, som sker på klippet her, det var dengang, han var borgmester i London, som han var i flere år, og vandt borgmesterposten som konservativ i en meget rød kommune. Og det her, det foregår under de olympiske lege, hvor han gerne vil fejre, at et af de britiske hold har vundet guld, og der skal åbne en svævebane til Victoria Park. Så han beslutter sig for, at han selvfølgelig skal åbne den her svævebane, så man skal forestille sig Boris Johnson med en blå sikkerhedshjelm og alt seletøjet på, så han virkelig er strammet godt op i den her svævebane. Og så har han i hver hånd et britisk flag. Og så sidder han ellers i svævebanen, så bukserne er trukket op, man kan se anklerne hængende, og så svæver han hele vejen ned til sådan en flok, og så lige 20 meter, inden han rammer, så sidder han fast. Altså svævebanen går simpelthen i stå, så han hænger sådan i luften med de der to flag, og ligner sådan en stor baby på en eller anden måde, der hænger fast. Og han hænger derop, og det han siger i klippet er sådan, giv mig en stiger. Det kunne godt være gået hurtigere. Og efterfølgende, altså så er det her billede af ham, der hænger sådan med benet ud til begge sider, og et flag i hver hånd og den der sikkerhedshjelm på, det er bare blevet enormt ikonisk for Boris Johnson. Og der er flere politikere, der har sagt om den her situation, at hvis det var for altså enhver anden politiker, så har det været en pinlig katastrofe, men for Boris Johnson bliver det bare en triumf, og noget, han bare bliver kendt for, fordi han formår, altså selvom han er ekstremt højt uddannet fra Eton College og Oxford University, altid at placere sig i de her situationer, hvor han ser sådan lidt i dum ud på en eller anden måde, og det er der altså mange, der finder afvæbnende, tror jeg godt, man kan sige. Ja, okay. Ja, man kunne lige forestille sig, at Theresa May, hun var kommet dårlig ud af den der, ikke? Ja, hun var nok aldrig sat sig derop, tror jeg heller ikke. Og han er jo, Boris Johnson er blevet kendt for at have ført kampagne for, at Storbritannien skal ud af EU. Den kampagne vandt han, og han nåede jo også at være udenrigsminister i Theresa Mays regering, inden han trak sig i protest mod hendes Brexit-plan. Han er uddannet fra Eton College i Oxford. Han har skrevet en bog om Churchill. og han har været borgmester i London, som du også siger. Og han nåede også at være næstformand i De Konservative, men blev fyret, fordi han løj om at have en affære. Hvad var det for den affære? En udenomægteskabelig affære, simpelthen med hans daværende kollega på Det Konservative Magasin Spectator. Og han blev ikke fyret for at have affæren, men for at lyve om den. Præcis, for at lyve om det over for sit eget parti, altså en klokkeklar løgn. Og det er også lidt en del, igen, af hans meget farverige bagkatalog, som også virkelig bliver hævet op her i formandskampen. Det er, at han har et barn, også udenom ægteskaber, har flere affærer, og jo nu også har en ny kæreste, som er meget yngre end ham selv. Altså har han et barn udenom ægteskab, ja. Altså, og så er han stadig gift med den gamle, eller hvad? Han er ikke gift med hende mere, men han var gift i en lang periode med en. Han har fire børn med, men hvor han fik et barn udenom det ægteskab. Så han har jo også det her ret farverige bagkatalog, også et personlighedsliv, som han også trækker med sig nu, og som medierne stadig graver i. Ja, specielt de engelske medier, de graver virkelig i sådan noget personstof. Han startede faktisk sin karriere som EU-journalist. Hvad blev han kendt for der? Jamen, det er nemlig lidt specielt, at han startede faktisk med at arbejde på The Sun og The Times, og han blev faktisk fyret fra sit første job, fordi han opfandt et citat. Altså, så første gang, han kommer ind i den der journalistbranche, så opfinder han et citat faktisk fra hans gudfar, noget med arkeologi, så han bliver fyret for det første. Så bliver han så Bruxelles-korrespondent for The Daily Telegraph, hvor han bliver rigtig kendt for at skrive ekstremt kritisk om EU. Han bliver kendt for at skrive ting, som måske har sådan en lille bitte fli i sandheden, men som han pumper op, og som han selv har udtalt føler er... Han føler sådan magt, fordi hver gang han sidder nede i Bruxelles og skriver de her ting, så sidder de konservative hjemme i Storbritannien og bliver endnu mere EU-kritiske. Han skrev også ting som for eksempel, at en historisk bygning i EU skulle springes i luften, fordi der var asbest. Det blev den aldrig, den står der endnu. Og at EU ville forbyde britiske rejechips. Det ville de ikke. Det var bare britterne, der havde glemt at skrive den smag af chips på en særlig liste ned til kommissionen. Så han pumpede nogle ting op og blev rigtig, rigtig kendt for det, dengang han var journalist. Så det er selvfølgelig også en del af hans bagkatalog, at han har været en del af at, hvad kan man sige, skrive den EU-skepsis frem til The Daily Telegraphs læsere. Okay, men vildt nok det med citatfusk. Ja, jamen, det følger sådan, ham også. Ja. Selv nu taler vi om det. Nå, men vi skal høre et klip fra hans tid som udenrigsminister. Ja, vi skal bare lige høre et klip, hvor han siger, jeg har simpelthen i min tid fornærmet så mange, at jeg kan nærmest ikke nå at sige undskyld til dem alle sammen. I'm afraid that there is such a rich thesaurus now of things that I've said that have been one way or another through what alchemy I do not know somehow misconstrued that it would really take me too long to engage in a full global itinerary of apology to all concerned. Ja, altså det er ret specielt det her, fordi det her, det er Boris Johnson, som opsummerer, hvordan han igennem sin tid netop som journalist, og hvor han også var redaktør for The Spectator, som er et rigtig konservativt magasin, han har altså nået at skrive og fornærme rigtig mange. Så da han først bliver udenrigsminister, så har han det her bagkatalog af fornærmelser. Han har blandt andet fornærmet Barack Obama, fordi Barack Obama, han havde en advarsel mod Brexit, og det afskrev han også, fordi at Obama nok var sådan, han er en delvis kenyansk præsident, der havde arvet en uvilje mod det britiske imperium fra sin kenyanske far. Altså en ret stor fornærmelse mod Obama. Det skrev Obama. Boris Johnson om det, Obama. Okay. Det skrev han om Obama, og han nåede at fornærme, altså, og det sker også inden han bliver udenrigsminister, han nåede at fornærme præsident Erdogan i Tyrkiet, fordi at The Spectator, igen det her magasin, udskrev en konkurrence om, hvem der kunne skrive det mest fornærmende digt mod Erdogan. Fordi Erdogan i den periode ville have retsforfulgt en tysk komiker for at fornærme ham. Og der vandt Boris Johnson, simpelthen. Altså han vandt med sit digt? Han vandt med sit digt som det mest fornærmende, som man måske handler om, at Erdogan har kærlig omgang med en ged. Jeg kan lige læse lidt op fra det, bare på engelsk, fordi det er måske det mest sigende her. There was a young fellow from Ankara, who was a terrific wankerer, till he sowed his wild oats with the help from a goat, but he didn't even stop to thank her. Og det betyder, at det er en ung mand, som har omgang med en ged. Og det var jo ekstremt fornærmende over for Erdogan. Og alt det satte ham altså i de her sådan, altså akavede situationer, da han skulle være premierminister. Fordi han skal mødes med de her mennesker, som han virkelig har fornærmet. Men det, han så til gengæld kan, jo på den anden side, er jo så at charmere. Præcis. Altså, vi kan lige høre et klip, det er et pressemøde med den daværende udenrigsminister i USA, John Kerry. Præcis, og det er jo så efter fornærmelsen mod Obama, hvor han alligevel får charmeret sig ud af det. Our ambassador to the EU in Brussels, who I just spent the evening with the other night, had the privilege of going to Oxford with Boris Johnson. And he told me that this man is a very smart and capable man. That's the Boris Johnson that I have met. And that's the Boris Johnson that I intend to work with, and we intend to make good things happen together. Just stop that. That's fine. That's great. Thank you. It's called diplomacy. That's fantastic. It's going well. It's going well, John. Thank you very much. Phew. I think we got through that one all right. Ja, der er stemningen, der er ret god her til sidst. At man kan lige høre John Kerry sige, it's called diplomacy, Boris. Det er derfor, vi står og siger pæne ting om hinanden, selvom du lige har fornærmet præsidenten. Og det er jo, som du siger, det er jo det her, han er kendt for. Jeg tror, der er mange politikere, der vil misunde ham, at han kan det her. Og nu sagde du også det her med, at han har netop skrevet en bog om Churchill, hvor han i øvrigt også sammenligner sig selv med Churchill. Det er der også mange, der gør, fordi han har sådan en folkelig form for at få alt ned på jorden og også tage lidt pis på sig selv, som i hvert fald har gjort ham meget populær blandt de medlemmer, altså menige medlemmer af det konservative parti, som jo lige nu er dem, der skal vælge, om han skal være den næste premierminister. Okay, så favorit bagkatalog, masser af skandaler, kan man vist roligt sige. For nylig hørte vi jo også om husspektakel i hans hjem, som også pludselig kom til at fylde. Men altså noget, der jo er vigtigt, og som kommer til at fylde i fremtiden, det er Brexit. Præcis, og det man skal vide om hans Brexit-politik, det er jo stadig, at han siger, lige meget hvad der sker, så vælger han os ud den 31. oktober. Det er lige nu datoen, en dato, som mange finder ekstremt urealistisk, fordi der er så lidt tid til, og fordi Boris Johnson siger, jeg kan bare gå ned og forhandle en bedre aftale med EU. Altså det, Theresa May har forsøgt på i 2 år, det siger han, det kan jeg bare gøre. Blandt andet, fordi han siger, at der er mere positiv energi dernede lige nu, og vi tror mere på det, men der er ikke meget, der indtil videre tyder på, at han har en særlig konkret plan. Hvis han ikke får en bedre aftale, så fastholder han altså. Og det er også den måde, han får de der mere hårde Brexiteers, som man kalder dem, dem, der bare vil ud nu, med på hans vogn, at så skal Storbritannien ud uden en aftale. Altså noget, der vil få økonomiske konsekvenser også for os her i Danmark. Og vi kan måske bare lige høre det klip, hvor han bliver spurgt i sidste uge, om hvor alvorligt han egentlig mener det. We will, of course, be pushing our plan into action. So we understand. And getting ready to come out on October the 31st. 31st, correct. Come what may. Come what may. Do or die. Do or, may. Do or die. Come what may. Ja, altså her siger han jo do or die, altså knald eller fald er måske den mindre grove oversættelse til dansk. Han siger, vi skal ud, og det har han altså gentaget igen og igen og igen i sidste uge. Så det må man altså enten vælge at sige, det kan være din strategi fra hans side for at presse Bruxelles at give ham en bedre aftale, eller også så mener han det, og det kan jo nogle gange være lidt svært at finde ud af med Boris Johnson. Og jeg har lovet dig her til sidst, Tine Tofte, vi skal slutte af med klippet om busser. Ja. Og det er bare sådan noget, du synes er rigtig sjovt. Og det er fordi, at han har en hobby. Han sidder derhjemme og maler små modelbusser. Altså, det er i hvert fald det, han siger i sidste uge. Der kommer det jo frem et rigtigt Boris Johnson-klip også, hvor han bliver spurgt, hvad gør du egentlig i din fritid? Og han siger, at han sidder og maler busser, og det kan jo virke helt uskyldigt, at han skulle sidde og gøre det, men i virkeligheden er det også strategisk, fordi det er sådan, når folk hører om busser, tænker de automatisk på London-dobbeltdækkerne, på hans tid som borgmester, som han henviser til som en god tid. Han har altså en måde, han er så veluddannet, det skal man ikke lade sig snyde af, hvor han vender tilbage til at tale om busser, og han er jo også kendt for i kampagnen mod EU at køre rundt med en stor bus, hvor der stod, vi sender 350 millioner til EU hver uge. Det viser sig at være et forkert tal, og derfor er der også nogen, der tænker på, prøver han nu at sætte fokus på andre ting med ham og busser, så folk glemmer lidt det med pengene. What do you do to relax? What do you do to switch off? I like to paint, or I make things. I like to... What do you make? I have a thing where I make models of When I was in London, when I was mayor of London, we built a beautiful... I make buses. You make models of buses? I make models of buses. So they're going to be in Downing Street. So what I do... No, what I do make models of buses, what I make is... I get old, I don't know, wooden crates. Yeah. Right? Jeg skår også lidt ned for den, Tintoft, eller kommer der noget meget godt i klippet? I hører resten. Okay. And they have two... suppose it's a wine... It's a box that's been used to contain two wine bottles, right? Right. And it will have... A dividing thing. Yeah. And I turn it into a bus, and I put passengers. You really want to know this? You're making cardboard buses. Okay, that's what you do to enjoy yourself. I paint the passengers enjoying themselves. Okay, great. On the wonderful bus. Great. Altså, lyver han, eller gør han det her? Det er der jo spekulation i. Jeg synes jo, det lyder en lille smule, som om han ikke selv helt ved, hvad han laver. Men omvendt, så kunne han sagtens finde på det, men han er jo lidt selv lidt i tvivl i klippet, hvordan han egentlig laver det. Yeah. Og siger så til sidst, at jeg tegner de her passagerer, der har en fantastisk tid på bussen. Så igen er det en af de ting, hvor man godt kan blive lidt i tvivl med Boris Johnson. Den 22. juli, der ved vi altså, om han vinder posten Boris Johnson. Efter planen vil han altså do or die ud af EU inden den 31. oktober, som altså lige nu er slutdatoen. Tak, Tintoft. Selv tak. Klokken er 7:55. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der er stadig ikke sat navne på topposterne i EU efter forhandlinger, der begyndte i går kl. 18. De 28 stats- og regeringschefer sidder nu samlet til møde i Bruxelles. Tidligere forlød det, at den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans var favorit til den største post som formand for EU-kommissionen. Her er konkurrencekommissær Margrethe Vestager også kandidat. Men det er slet ikke sikkert, at regeringscheferne bliver enige i dag, siger Berlingskes korrespondent i Bruxelles, Lykke Friis. Det eneste nye, vi jo konkret kan sige, hvad det angår, det er jo, at de italienske premierminister var ude at sige, at han synes altså ikke, at han kunne få øje på det kompromis. På den anden side er det jo altså også sådan en sag, at der kan jo altså godt være foregået en hel del, som vi naturligvis ikke har nogen anelse om, fordi de her forhandlinger kan man jo kun føre, når man holder kortene meget, meget tæt til kroppen. Så vi må vente og se. Da Rigspolitiet i maj undersøgte teleoplysninger i en enkelt politikreds, blev der i cirka en tredjedel af sagerne fundet uoverensstemmelser i sagens teledata. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Her fremgår det, at Rigspolitiet i samarbejde med en lokal politikreds i maj gennemførte en kortlægning af sager for perioden 2017-2019. Her fremgik det, at en tredjedel af de 75 identificerede sager, der alle omhandler personfarlig eller organiseret kriminalitet, havde uoverensstemmelser i sagernes teleoplysninger. 13 sager skal revurderes. I 7 af dem er der faldet dom. Vicedirektør i Tænketanken Justitia, Birgitte Arndt Eiriksson, siger, at det virker helt utroligt. Det underbygger bare, at skandalen har slået seriøse skår i den danske retstilstand, siger hun til avisen. Sagen om de mangelfulde teleoplysninger kom frem i offentligheden 17. juni. På den baggrund skal politiet nu gennemgå 10.000 straffesager i årene fra 2012 til 2019. En række lande beskylder Venezuela for tortur og drab på en flådeofficer, deriblandt USA og Lima-gruppen, der består af 12 latinamerikanske lande samt Canada. Officeren døde, mens han var i varetægt af Maduros banditter og deres kubanske rådgivere, hedder det i en udtalelse fra USA's udenrigsministerium. Flådeofficeren Rafael Acosta Arevalo døde lørdag på et hospital i Caracas, efter at have været i regimets varetægt. Sammen med 12 andre blev han i juni pågrebet og beskyldt for at have deltaget i et mislykket statskup mod præsident Nicolás Maduro. Da han en uge senere blev fremstillet for en militærdomstol, bar han ifølge AFP tydelige mærker efter tortur og besvimede i lokalet, før høringen var gået i gang. En vejrudsigt, lidt sol, men også enkelte byger, 15-20 grader, og vinden tiltager til jævn til hård fra omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Forleden der blev to personer dræbt i Herlev, og efter nyhederne om en halv time, ja, der skal vi tale om en 21-årig mand, der er blevet anholdt i forbindelse med det her dobbeltdrab i Herlev og vores reporter, retsreporter Dan Bjerregaard, kommer i studiet. Og så sidder jeg med forsiden af Ekstrabladet, og på forsiden af Ekstrabladet i dag, mandag den 1. juli, der er Dennis Knudsen. Han er jo kendt frisør her i landet, og han er blevet alenefar eller solofar. Og så er der altså et billede af babyens mor, hans veninde, i USA, og hun er altså politibetjent i USA. Og vi taler faktisk med Dennis Knudsen om 10 minutters tid. Han er jo 56 år og er altså blevet solofar til en lille dreng, der hedder Lukas, som altså er født af veninden. Og for noget tid siden, der mødte vores nye kultur- og kirkeminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet jo kritik for, at hun skal være solomor, blandt andet af sin egen partifælle Simon Simonsen. Har Dennis Knudsen også mødt kritik for at være solofar? Eller møder man mere kritik som solomor? Det skal vi tale med ham om lige om lidt. Og har du spørgsmål til Dennis Knudsen? Fordi det er jo ret usædvanligt, at han bliver far alene til sit eget biologiske barn som 56-årig. Han har jo prøvet i rigtig, rigtig mange år at blive far. Så skriv ind på 42 600 247. Måske sidder du og tænker, det her er en fantastisk nyhed. Det viser, hvor moderne vi er blevet. Det kan også være, at du synes, at det er en dårlig idé at blive far i så sent en alder. Du kan skrive ind på 42 600 247. Og så er klokken blevet 20 minutter i syv, og der er kommet en ny lov, der er blevet vedtaget i sidste uge i Island, eller på Island. Ej, når man siger selvfølgelig i Island. Det bliver nu muligt for islændinge at få kønsneutrale efternavne. Tradition 2, så har landet ellers brugt henholdsvis morens og farens navn, og så sammen med endelserne for at indikere, hvorvidt en person er han- eller hunkøn. Og nu kan man altså få en neutral endelse. Dag Hede, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet med speciale i litteratur, køn og seksualitet. Hvad er det for en lov, der er blevet vedtaget? Ja, den islandske tradition bruger forældrenes efternavn, altså man hedder søn eller datter. Det er frivilligt, om man vil vælge morens eller farens navn, men det er først og fremmest, altså, langt de fleste bruger farens navn, så altså hvis faren hedder Jens, så hedder man Jens søn eller Jens datter, men hvis moren hedder Maren, så kan man også kalde sig selv for Marens søn. Og det er den tradition, der nu, eller det er den lov, der nu er ophævet, og man kan bruge det kønsneutrale bur, jeg udtaler det forkert, som bare betyder barn. Så man har altså ikke kønnet indskrevet i sit navn, nødvendigvis længere. Kender du til andre lande i verden, som har den her tradition for efternavne, som også kan være altså kvindeligt? Der er mange... eller der er i hvert fald flere sprog og nationaliteter, hvor kønnet altid er indskrevet i navnet. Altså på lettisk, der skal der altid, altså for at et navn overhovedet kan genkendes som et egenavn, så skal der en kønsmarkering på. Så altså, jeg hedder Dag Hede, men i Letland hedder der hedder jeg Dags, og så hedder jeg Hede. Altså med E, det må man godt bruge. Så at så der er mange eksempler på, at navne altid skal være kønsmarkerede. Og det vil det nu gøre muligt for folk, som altså ikke identificerer sig med kvinde- eller mandekønnet, at få den her kønsneutrale endelse. En person, som jo er registreret hverken som han- eller hunkøn. Og loven kan forstå betydning for transpersoner i Island. Den giver også borgere ret til at ændre deres officielle køn, så det stemmer overens med det køn, som de selv identificerer sig med. Og det kan de gøre uden at blive diagnostiseret eller have modtaget medicinsk behandling. Det skriver magasinet Iceland Reviews. Og loven den blev stemt igennem med 45 stemmer for, ingen imod, mens 3 var fraværende. Hvad er der egentlig gået forud i Island for, at man har valgt at ændre det her? Ja, jeg tror lige, at jeg vil tilføje, at det er jo også en god mulighed for forældre, som gerne vil markere, at deres barn måske skal have en non-binær opdragelse, altså ligesom det svenske hen, eller man kan sige en kønsneutral opdragelse, så at jeg kan da godt forstå, at hvis nogle forældre bare vil kalde deres barn for barn, så at sige, og så måske lade barnet bestemme selv, om det vil ændre hendes navn, hvis vi skal bruge det. Klart, men der må have været en debat i Island, siden de har vedtaget denne her lov. Jeg kender altså, det må have fyldt noget, ikke? Jeg kender ikke så meget til debatten, men jeg forstår faktisk, at det tilsyneladende er gået igennem helt uden problemer. Så jeg tror mere, det handler om en ajourføring af lovgivningen i forhold til den gældende virkelighed, hvor Island, som vi har forstået, har været temmelig meget i front på rigtig mange områder. Jeg tror, at Island i flere århundreder har været meget traditionelt og et meget patriarkalsk samfund. Jeg tror også, det har været et temmelig homofobisk samfund. Og det er interessant at se med de her små nationer, at de tilsyneladende kan gennemføre ret store omvæltninger på ret kort tid, altså fra at være et af Nordens mest homofobiske lande og transfobiske lande, så tror jeg faktisk, de er ved at få en form for frontstilling. Det synes jeg er rigtig interessant, og det er nok noget, der karakteriserer små nationer. Altså pludselig er Gay Pride blevet et nationalt projekt i Island, det skal vi huske at sige. Tak, Dag Hede. Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Lige nu der sidder alle regeringslederne i Europa, i EU, og spiser morgenmad og holder møde. De har jo sådan set været i gang med forhandlinger hele natten, og nu forsøger de altså igen over morgenmaden. Det er uofficielle forhandlinger, som TV2 skriver. For tre kvarter siden, der talte jeg med Lykke Friis, der er Berlingskes korrespondent, der altså kunne fortælle, at nu var de gået ind for at spise morgenmad. Og det, de sidder og forhandler om, det er jo, hvem der skal have de her fire topposter i EU. Derfor er det er nogle meget vigtige forhandlinger, og det kræver, at de alle sammen på en eller anden måde er enige. Og det spændende, kan man sige, med danske briller, er jo selvfølgelig, om Margrethe Vestager, hun får en toppost. Det kan faktisk godt ske, at de bliver enige, inden klokken bliver 9. Jeg sender frem til klokken 9, men det er på ingen måde sikkert, at de bliver enige om det her. Men det er selvfølgelig den store historie, og EU-præsident Donald Tusk har altså hele natten igennem forhandlet bilateralt med flere af landenes regeringschefer, men altså den her kabale, den er altså fortsat uløst. Og så sidder jeg med Ekstrabladet her, og på forsiden af Ekstrabladet, der er du, Dennis Knudsen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, tillykke med, at du er på forsiden, og tillykke med, at du er blevet far. Nå, tak skal du have. Dennis, du er frisør, og du er lige fyldt 56 år, og så har du fået din søn Lukas hjem til Danmark, som er blevet født af din veninde i USA. Hun er politibetjent, og hun er faktisk også på forsiden af Ekstrabladet. Hvor mange dage er han nu, lille Lukas? Jamen lige præcis i dag, en dag siden han kom til verden i USA, så han er en lille mand stadigvæk. Og du er 56 år gammel. Hvordan kan det være, at det første nu, det er lykkedes dig? Jeg ved, du har prøvet i mange år. Ja, men ved du hvad, det må være skæbnen og meningen, fordi jeg har prøvet i over 20 år at blive far med 7 forskellige kvinder, danske kvinder her. Alt fra lesbiske til heteroseksuelle piger, og det har været en lang rejse og store op- og nedture med det her med, at jeg har været i fertilitetsbehandlinger med flere af dem. Og når det er heteroseksuelle piger, så er der store chancer for, at de finder en fyr midt i processen. Og det skete for mig. Og det værste, jeg var ude for, det var en 2 års fertilitetsbehandling med insemination og ægudtagning, og hun bliver gravid, og jeg skal være far, indtil jeg finder ud af, at det faktisk ikke er mig, der er faren, fordi hun har været i byen og haft sex med andre mænd, mens vi gik i behandling. Så jeg har haft en rigtig grimme op- og nedtur med at være i behandlinger med danske kvinder her. Så jeg besluttede mig for, at jeg ikke skulle blive far, og det ikke kunne lykkes, indtil jeg snakkede med mine amerikanske venner og det netværk. Og så pludselig kommer det her på tale, og så besluttede jeg mig for at sige, at jeg giver et forsøg mere. Og så lykkedes det. Og ved du hvad? Jeg er sindssygt hamrende lykkelig for, at det først lykkes nu. Fordi hvis det ikke var lykkes, eller med nogle af de andre, så havde jeg ikke fået Lukas, som jeg har i dag. Så kan det ikke være bedre. Og det er jo også sådan, at lovgivningen er jo ikke specielt hensigtsmæssigt, hvis man gerne vil have et barn i Danmark som homoseksuel med en rugemor, fordi det må man jo sådan set ikke i Danmark. Man må heller ikke være mellemmand, altså alt med penge imellem, det er forbudt i Danmark. Ja, lige præcis. Og det må man jo faktisk gerne i USA, men du har ikke betalt din veninde noget for at føde barnet? Nej, det har jeg ikke, nej. Fordi det er, altså, det handler om, at kærlighed til hinanden og lysten til at gøre en forskel i et andet menneskes liv, ikke? Ja, så det var det, der motiverede hende? Ja, det, og så også, at altså, hun har ingen mand i sit liv, for at sige det som det er, og hun er alene med to små børn på 3 og 6 år. Så der er kommet en lille familie ud af det, hvis man kan tillade sig at sige det. Og Dennis Knudsen, du er så registreret som drengens biologiske far, men der er hverken mor eller kæreste inde i billedet. Det vil sige, at der er ikke nogen mor, der er registreret her i Danmark, vel? Nej, slet ikke. Slet ikke, nej. Jeg har taget beslutningen at være alene fra, og hun har fraskrevet sig hele retten til at kunne reelt have partnerskab med barnet, ikke? Så hun kan ikke komme juridisk og sige, at hun vil have ham hjem til USA nu. Det kan hun ikke. Kender du egentlig andre, der er solofædre i Danmark på samme måde som dig? Ja, det har jeg forhørt mig lidt om, og jeg har sådan flere bekendte, som kender til andre, og dem har jeg så snakket med, og hvordan det er, ikke? Så det gør jeg faktisk. Jeg kender ikke godt, men jeg har snakket med et par stykker. Ikke? Nej, nej. Men skal I have sådan en fædregruppe, så? Det har jeg stort om før, ikke? Men altså, jeg har også blivet spurgt, at jeg ikke skulle have fædregruppe og sådan noget, men det skal jeg fortælle, det skal jeg ikke. Jeg har stort netværk og stor social kontakt med mange mennesker, så jeg skal ikke sidde og snakke villing og modermælk og amning. Det har jeg ikke brug for. Den nye kultur- og kirkeminister og tidligere borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen, hun er jo også gravid med en donor som far, altså hun skal være solomor. Ja, og ja. Det har hun jo blevet kritiseret for, altså blandt andet sin egen partifælle, Simon Simonsen. Mm. Og også, vi havde også tidligere på morgen faktisk en præst, en sognepræst i studiet, som kritiserer det her med at blive mor eller far alene. Har du mødt kritik for det? Ikke særlig meget, for at sige det som det er. Men efter jeg er kommet i medierne, jeg har offentliggjort, at jeg er blevet far, så har jeg hørt lidt, men ikke voldsomt. Men jeg kan ikke forstå, at det kan være sådan en voldsom debat, fordi når man ser på statistikken, så er der jo ekstremt mange mennesker, der er, eller børn, der bliver alene med en forælder. Enten bliver forældrene skilt, og moren eller faren finder en anden partner og flytter et andet sted hen i verden. Nogle gange så nægter moren faren at se børnene, hvis der er et misbrug eller noget andet. Men ikke andre gange, så er barnet så heldigt, at en forælder går hen og dør af en sygdom i barneårene, så moren eller faren er alene med barnet i opvæksten. Så det er ikke noget, som er så nyt, at man er alene. Altså, det er der jo masser af børn, der opvokser med, ikke? Og hvad med Lukas? Skal han have kontakt til sin mor i USA? Jamen, det har han allerede. Han er på FaceTime hver dag næsten. Nå, okay. Og, ja, ja. Og hvor gammel er hun, moren? Nu sagde du hans mor. Ja. Fordi hun er, altså hun er jo den fødende kvinde til ham, men hun er ikke den biologiske mor, fordi det er en ægdonor, der er det. Så hun er ikke biologisk mor, hvis man kan sige det, vel? Nej. Og skal Lukas kende sin donormor så, eller er det anonymt? Det er pt. Altså, jeg ved, hvor hun er. Jeg har ikke været i fysisk kontakt og dialog med hende, men det er gennem et bureau, man har fået arrangeret det. Så jeg ved alt om hendes DNA og hendes statistik, hvordan hun er. Og jeg har set videoscreen med hende og billeder selvfølgelig, og kender hendes fortolkning af hendes families historie. Men jeg har tænkt mig at skrive til hende her på et tidspunkt, og hvis hun er interesseret i at se og have kontakt med Lukas, så skal hun da være hjertelig velkommen. Men den bærende kvinde, som jo er hende, som åbenbart er på forsiden af Ekstrabladet sammen med mig og Lukas, hun er helt klart kontakt. Og de to børn, hun har født selv, og som hun har selv i sit liv derovre, dem kan man jo godt sige er en slags halvsøskende til ham. De er i hvert fald kommet ud af den samme mave, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Så hun har jo, din veninde der i USA har jo båret på Lukas, men er altså ikke mor til barnet, men kommer så til, hvad for en relation kommer hun så til at have til Lukas? Er hun sådan en slags tante, eller hvad? Ja, men det er jo så heldigt med Lukas her, at han kan vælge, at man vil have kontakt med hende, når de bliver ældre, ikke? Så hun er en ven af familien, og en slags, man kan jo sige, det er jo forkert ord at bruge mor, men det er måske i virkeligheden nok det, der kommer tættest på, ikke? Det er bare juridisk vigtigt, at hun ikke går ind og er blevet mor, fordi det er hun ikke. Altså, hun har fraskrevet sig retten til at være det. Så hun kan ikke komme og sige, hun vil have ham. Nej. Og det kan man, hvis man er mor, så har man ret til at se sit barn, ikke? Men det har hun fraskrevet sig juridisk, at hun ikke kan, ikke? Og det har, der er også en grund til, at det har taget dig mange år, sikkert, fordi der er jo en anden lovgivning her i Danmark. Altså, det er ulovligt at betale en anden kvinde for at bære sit barn i Danmark. Mm. Og så det, der hedder altruistisk rugemoderskab, er også ulovligt, hvis det ikke er rugemorens egne æg, altså det, at man får sat donoræg op. Og det er ligeledes ulovligt at formidle enhver form for kontakt til rugemødre herhjemme. Jeg har talt med et bureau, faktisk et dansk bureau, som så har adresse i Sverige, fordi at de ikke må arbejde her i Danmark med det her. Medvirker man til rugemoderskab i Danmark, så kan det udløse en bøde eller fængselsstraf i op til 4 måneder. Og herhjemme betragter man automatisk den fødende kvinde som mor. Mm. Også selvom den udenlandske rugemor i en kontrakt har frasagt sig forældreskabet, og derfor vil forældremyndighederne altid tilfalde den fødende mor, som der er i dansk lovgivning. Ja. Men efter så 2,5 år, så kan kvinden søge om stedbarnsadoption og få samme juridiske rettigheder som manden. Og en stedbarnsadoption går ud på, at man kan adoptere sin ægtefælles barn, hvis man opfylder en række betingelser. Har du en holdning til det her? Altså, synes du, man bør ændre dansk lovgivning, så det bliver nemmere for fædre at blive fædre alene? Det synes jeg, fordi vi er i de her, altså lige til de, hvad hedder det, MK-stillinger eller tider her, hvor det er meget, meget lettere for en kvinde i dag at gå ud og finde sæddonor og så få et barn alene, ikke? Så burde vi jo som mænd også have vores ret til, at vi også kan blive forældre, uden at det skal være ulovligt, ikke? Dennis Knudsen, der er jo rigtig mange lyttere, der lytter med nu, som blander sig i debatten og skriver ind på nummeret 426-00-24-7. Ja. Og flere siger tillykke, og nogle er også nysgerrige, og nogle er også lidt mere kritiske. Lige nu der har vi ringet til Rikki Robert, som er 33 år fra København. Godmorgen, Rikki. Godmorgen. Har du nogle spørgsmål, eller gjort dig nogle tanker om det her emne? Jamen altså, først og fremmest tillykke, Dennis. Tak skal du have. Jeg sidder nok lidt i samme situation som Dennis. Jeg har så ikke ventet lige så mange år. Men jeg har sådan lidt en tvetydig holdning til det her, fordi jeg synes faktisk, at børnene har ret til at have 2 forældre og have en mor og en far. Mm. Omvendt så må jeg også indrømme selv, at jeg godt kunne tænke mig at være forældre på et tidspunkt, og at jeg ikke har fundet en partner, og derfor er begyndt at tænke på at skulle måske selv finde en donor. Det skal lige siges, jeg er faktisk selv ægdonor til nogle par, hvor kvinden ikke har haft mulighed for at enten producere æg, eller hun har haft livmoderhalskræft, og så har kunnet donere til 5 par der. Så jeg har jo egentlig taget stilling til det, og jeg er åben donor. Men det ændrer ikke på min egen følelse omkring en eller anden form for sådan, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en falliterklæring, fordi det synes jeg ikke, det er. Men det her med, det er jo på ingen måde en plan A at skulle få et barn alene. På ingen måde. Altså, for mig er det en plan A. Altså. Og det tror jeg, mange, som har en kritisk røst omkring det her, skal tænke over, at det er så stort et ønske for dem, der sidder tilbage, om at være forældre, at man er faktisk villig til at ty til den her lange rejse, som du tydeligvis har været på også, med at få lov til at blive forældre. Men jeg sidder ærligt talt med en tvetydighed omkring. En ting er, at det er, hvad skal man sige, at det er enormt egoistisk, hvis man kan sige det sådan. Fordi man ser jo bort fra barnets behov omkring det her med ikke at have 2 forældre, men også, at der er bare et ønske, og jeg er sikker på, at du bliver verdens bedste far. Men jeg kan også mærke, at den modstand, jeg møder, gør, at jeg bliver en lille smule måske flov over at skulle ty til den her mulighed, fordi der er sådan lidt en falliterklæring skrevet mellem linjerne omkring, at det ikke er lykkedes ellers. Ja, men tro mig, ved du hvad, jeg har jo været alle de tanker igennem, og som sagt med at prøve med 7 forskellige kvinder, ikke? Altså jeg har ikke eller havde ikke tid mere til at møde en kvinde, lære en kvinde at kende, så går der et år, så går vi i gang med en fertilitetsbehandling, og så møder hun en fyr 10 dage inden, vi går i gang, du ved, og siger, ah, men Dennis, nu har jeg mødt en fyr, du ved, og jeg springer fra alligevel, og ud og møde en ny kvinde, ikke? Forfra igen, så går de fra hinanden, eller hun finder en fyr, eller... Jeg kunne ikke vente på flere kvinder og lære noget, men tro mig, det var da også min ønske og tanke helt fra starten af, at det var den måde, jeg skulle være forældre på, med en delefar og en delemor, helt klart. Den tanke har det været. Men nu blev det så anderledes, og i dag er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for det, fordi jeg har også hørt rigtig mange komplikationer ved, at folk lader sig blive regnbuefamilier, hvor der er drama med den ene og den anden, et lesbisk par og så en homofar, og så går det lesbiske par fra en anden, så kommer der lige pludselig to par på den ene side og to par på den anden side, som går fra en anden. Ja. Undskyld, bare for der er kun et minut tilbage, så for ikke at stoppe for hårdt, så vil jeg bare lige stille sidste spørgsmål til dig, Dennis. Havde du selv en grænse for, hvornår du tænkte, du er blevet for gammel til at få et barn? Nu er du 56 år jo. Jamen, den startede som 40, så blev det 45. Okay, så, så den rykker 60, så. Så var det slut, og nu er 56. Så var det været, man har ikke engang 10 for, hvor længe man er i livet. Min far døde, der var 21, en trafikulykke. Børn mister forældre og sygdom, ikke? Altså, og jeg håber på at blive 100, og Lukas skal komme godt igennem livet. Tak, Dennis Knudsen. Ja, tak. Og også tak til dig, Rikki, som ringede ind. Altså, og du er simpelthen ægdonor, overvejer selv at måske at blive solomor. Men jeg skal bare lige forstå, har du et barn derude, der er kun 10 sekunder tilbage? Der er kommet flere børn til verden med mine gener til de her par. Gud, vildt så, hvis du ikke selv bliver mor, men du ved, der går børn rundt derude. Nå, vil du have tusind tak, Rikki, fordi du lyttede med. Og, tak. Nu er klokken 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Flere af de store danske kommuner, de har sådan nogle helt konkrete handlingsplaner for, hvordan de vil håndtere de børn, der eventuelt kommer hjem fra krigsområder i Syrien og har boet i det, man kunne kalde islamisk stat. En af de kommuner, det er Aarhus Kommune. Og vi får besøg af afdelingsleder i Ungerådgivning i Aarhus Kommune om 10 minutter til at tale om, hvordan de vil tage imod de her børn, når og hvis de lander. Fordi vi ved jo, der er danske børn i de her store lejre i Syrien, blandt andet Al-Hol-lejren. Det kan jo være, at de danske myndigheder beslutter, at nu skal de altså hjem til Danmark. Og så har kommunerne altså en handlingsplan, og hvordan det kommer til at foregå og forløbe og så videre. Det skal vi tale om 10 minutter, for det er jo et af de helt store spørgsmål i denne her tid. Vi skal også om en halv times tid ringe til Lykke Friis, der er korrespondent i Tyskland, for lige at høre, hvordan det går med den der morgenmad. Det er jo sådan, at de har forhandlet alle regeringslederne i EU om de her 4 topposter. De har forhandlet hele natten, og nu er der altså sket det, at de er gået ind til en uformel morgenmad. Og det er jo tit der, at nogle forhandlinger de virkelig rykker, når det bliver uformelt. De har været der en time nu, og hvad der ligesom, om der kommer noget ud af det, det taler vi om en halv time. Nu skal vi tale om en historie fra forleden. Det var det her dobbeltdrab i Herlev ved København. Det var maskerede mænd med pistoler og automatrifler, som altså skød mindst 10 skud mod 2 ofre, som altså døde. Og nu er der en 21-årig mand, der er blevet anholdt i den her meget opsigtsvækkende sag. Dan Bjerregaard, godmorgen. Godmorgen. Retsreporter her på kanalen. Hvad skete der, da de her 2 unge mænd, de mistede livet i Herlev i sidste uge? Det, der sker, det er, at de er kørende i en svensk indregistreret bil, som bliver parkeret ude omkring det område, der hedder Sendemshaven, ude i Herlev. Og det er altså her, der bliver skudt mod dem, som du selv siger, i oplægget med både en automatrifle og med pistoler. Der bliver skudt formentlig, mens de sidder inde i den her bil, og da politiet kommer frem, at den ene af personerne allerede afgået ved døden. Den anden bliver kørt til hospitalet, men afgår altså også ved døden kort tid efter. Det så er kommet frem her efterfølgende, det er, at de her 2, der er døde derude, det er nogle toneangivende medlemmer af en svensk bande, der holder til op omkring det, der hedder Rinkeby, op ved Stockholm. Og den ene af dem skulle være sådan en ledende figur i den bande, og den anden har en eller anden tilhørsforhold til en støttegruppe til dem. Så det er altså 2 svenske bandemedlemmer, der er blevet dræbt ude i Herlev. Og ved vi noget om deres alder? Ja, de er 21 og 23 år, de er døde. Og ved vi noget om deres statsborgerskab? de her somaliske afstamning, hvad deres statsborgerskab sådan, præcis er, det, om de har svensk statsborgerskab, eller om det er somalisk, det ved jeg ikke. Men de har simpelthen forbindelse til Sverige, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad laver de i Herlev, og hvem er det, der har slået dem ihjel? Men nu er der altså en, der er blevet anholdt. Dansk politi arbejder tæt sammen med svenske kollegaer om efterforskningen, som altså Københavns Vestegns politi forleden betegner som meget omfattende. Politiet tog sikkerheden ved grundlovsforhøret af den 21-årige mand meget alvorlig, altså ham, der nu er anholdt. Den 21-årige blev fremstillet i et særligt retslokale, ligesom politiets indsatsstyrke var talstærkt til stede. Den anholdte var fikseret, da han blev ført til retslokalet. Først da han satte sig ved siden af sin forsvarer, blev hans hænder løsnet. Ved vi hvorfor, at der har været de her særlige omstændigheder, og han har på den måde været altså fikseret? Nej, det er jo vigtigt at sige, at det her grundlovsforhør, som blev holdt i weekenden, det blev holdt for det, der hedder dobbeltlukkede døre. Det vil sige, at normalt så kan pressen jo være til stede, og man får oplæst sigtelsen, og man får at vide, hvordan den sigtede forholder sig til den her sigtelse. Men ved det her retsmøde er der altså ingenting, der er kommet ud til pressen. Det eneste, som vi ved, vi kan erfare fra kilder, det er, at den her fremstilling af den 21-årige, det har relation til det dobbeltdrab, der skete ude i Herlev. Så præcis hvad sigtelsen lyder på, altså om det er for drabet på de her to, eller om det er for medvirken, eller om der er nogle andre teknikaliteter i det, vi ikke kender til, det kan vi ikke sige. Det vi ved, det er, at han blev anholdt sent fredag aften i Aarhus i Bispehaven, hvor også politiet var talstærkt til stede og anholdt ham i en lejlighed. Han forsøgte faktisk at flygte fra politiet og hoppe ud af et vindue og stå ude på sådan en lille afsats på anden sals højde. Og til sidst så fik politiet altså hævet ham ind, men han forsøgte altså at stikke af fra politiet og havde tydeligvis en grund til, at han ikke ville fanges. Og vi ved, at 21 år gammel, ved vi, om han så er fra Sverige, bosat i Sverige, har forbindelse til, eller ved vi, om han er dansk statsborger? Det ved han er også fra Sverige, og han er ifølge vores oplysninger tilknyttet en rivaliserende bande til den her Shotters-bande, hvor de to andre er fra. Han skulle være et ledende medlem i den bande, der hedder Dødspatruljen. Og det er noget, hvis man ifølge svenske medier, så er det altså en ret brutal bande, som står bag en masse alvorlig kriminalitet. Blandt andet så skulle de være mistænkt for en række af lejemord i Sverige. Så det er altså en rigtig brutal bande. Og han har også somalisk afstamning, ham her, som nu er blevet anholdt af varetægtsfængslet. Altså, og denne her likvidering, der jo foregik af de her maskerede mænd sidste tirsdag ved Herlev, ja, den er blevet, altså likvideringen er blevet set af flere vidner. Episoden blev faktisk også filmet, og efterforskere har analyseret videoen. Efterfølgende har politiet muligvis fundet spor i gerningsmændenes flugtbil. Den Sølgaard Audi S4 blev fundet i Neum, hvor den blev forsøgt brændt af, og dansk politi arbejder altså sammen med svenske kollegaer om efterforskningen. Ved vi, hvad de svenske medier skriver om denne her sag? Altså, det er i hvert fald en, der også optager den. Flere svenske medier har dækket den, og de beskriver jo også, at der skulle have været en konflikt mellem de her to rivaliserende bander helt tilbage fra 2015, hvor de har været en konflikt, og der skulle være flere dræbte i den konflikt. Så det er klart, der bliver spekuleret i, om det er en udløb af den konflikt, der nu på en eller anden måde rykkes til Danmark. Vi ved ikke, hvorfor den her svenske bil er i Danmark. Det er jo et meget et specifikt sted at være ude i Herlev i Sennepshaven. Det er jo ikke, fordi de har været på rundtur inde ved Lange Linje eller noget. Så man må formode, at de har haft en eller anden noget, de skulle derude. Men vi ved ikke, hvorfor de har været der. Vi ved ikke, hvorfor det her angreb er sket lige præcis der. Og netop blandt andet også, fordi sagen er så mørklagt fra politiets side. Ja, og hvad forbindelsen altså er med, at den 21 mand er blevet anholdt af det her dobbeltdrab, det er så også svært at sige, men der er en forbindelse. Tusind tak, Dan Bjerregaard. Selv tak. Retsreporter her på kanalen. Klokken den er 12 minutter over 8, og vi har tidligere på morgenen talt om, hvordan at en svensk morfar, han jo tog til Syrien og fik sine 7 børnebørn med hjem til Sverige. Nu har de så været i Sverige i sådan et lukket safe house, hvor de er omgivet af pædagoger og psykologer. De har fået medicinske behandlinger, fået mad, og de har sådan set fået det meget eller markant bedre bare på de her 6-7 uger, hvor de har været i Sverige. Det ved vi, fordi vi har talt med morfaren. Og det er en situation, der er i Sverige, men der er også mange af de store danske kommuner her i landet, som jo forbereder sig på, at det her, det kunne jo også ske i Danmark. Fordi vi ved, der er børn med tilknytning til Danmark i lejre i Syrien. Og der er altså konkrete handleplaner for, hvordan man her i Danmark altså vil håndtere sådan en her situation, hvor man pludselig har nogle børn uden forældre, som kommer tilbage fra krigsområder i Syrien. Og en af de kommuner, som har sådan en plan, det er Aarhus Kommune. Godmorgen til dig, Jes Barsø. Godmorgen. Godmorgen. Du er afdelingsleder i Ungerådgivningen, som altså står for indsatsen for kriminelle og utilpassede unge i kommunen. Og vi skal se lidt på, hvordan at I vil håndtere sådan en her situation, hvis der kommer børn til jeres kommune, som altså enten er født i Syrien eller har boet i Syrien, og hvis forældre har haft tilknytning til Islamisk Stat. Det kan vi jo komme i den her situation, fordi vi ved, der er børn med dansk tilknytning. Hvordan vil I tage imod børnene, lige når de lander med flyet fra Syrien eller det lande, hvor de er blevet evakueret i? Jamen for det første, så vil vi jo... lige nu ved vi jo ikke, om der kommer børn til Aarhus Kommune, og i så fald, hvilke børn de vil være, alder og hvad de måtte have helt med sig i baggrunden. Der er ingen tvivl om, at hvis vi bliver for kendskab til, at der er børn på vej til Aarhus, så vil vi allerede meget hurtigt gå i gang med at lave en god plan sammen med vores tætte samarbejdspartner i det, vi kalder infohus-samarbejde. Og ind i det, der vil selvfølgelig også lægge planer for, hvordan er det, vi tager imod børnene. Det vil være et tæt samarbejde med politiet og relevante myndigheder, som vil spille en rolle i forhold til at tage imod sådan børn, så vi får dem landet bedst muligt her i Danmark og tilbage i Aarhus Kommune igen. Og fortæl lidt mere om, hvilke overvejelser. Altså, skal de her børn så bo hos familiemedlemmer, plejefamilier eller på institution? Ja. Det vil afhænge af en individuel vurdering i forhold til, hvad det er for nogle børn, vi har med at gøre. Som det ser ud lige nu, så det, man der jo kører i medierne, kan man sige, det er jo, at de kurdiske myndigheder kunne have overvejet sig om at udlevere børnene til Danmark, hvis der indgås aftaler om det, men nok ikke forældrene. Og det vil selvfølgelig betyde noget for den situation, børnene vil være i, hvis de kommer til Danmark. Hvis de gør det, så vil vi selvfølgelig se på, hvad er det for et barn, vi har med at gøre. Er det et lille barn, eller er det en stor teenager, og hvad må de have oplevet? Og derfor så vil deres behov også være forskellige. Og så vil vi selvfølgelig også være meget optaget af, hvad er det for en familiemæssig baggrund, børnene eventuelt måtte have i Danmark, og måske i Aarhus. Og er der er der netværkspersoner tæt på dem, som vil kunne spille en rolle for de her børn? Og selvfølgelig også, hvad er det for et netværk, og er det nogen, som vil kunne spille en positiv rolle for børnene, og måske også kunne agere, hvad skal man sige, hjem for børnene, eller vil det ikke være en god idé? Og det vil være en vurdering, vi vil lave sammen med os i socialforvaltningen og sammen med politiet selvfølgelig også. Og for et par uger siden, der kom det frem, at Danmark er ved at hente en hårdt såret 13-årig dreng hjem fra Al-Hol-lejren i Syrien. Ifølge vores oplysninger, så befinder der sig mindst 10 danske børn i lejrene i det nordlige Syrien. De fleste af dem er børn af IS-krigere, som enten er døde i fængsel eller sidder i lejrene. Og der er jo politisk uenighed om, hvorvidt Danmark aktivt skal hjemtage børnene fra Syrien. Men kommer de hjem, så er det blandt andet Aarhus Kommune, som kunne være en af de kommuner, der skulle stå for at tage imod de her børn. Og som du siger, selvfølgelig er det her en individuel vurdering fra barn til barn, hvordan man vil huse dem, eller hvor de skal bo henne. Har I nogen holdning til, om de skal i skole med det samme, for eksempel? Altså først og fremmest, om børnene kommer til Danmark eller ej, det er selvfølgelig noget, som... det er et politisk spørgsmål, så det blander vi os selvfølgelig ikke i. Hvis der kommer børn til Aarhus Kommune, så er vores udgangspunkt og de erfaringer, vi også har i arbejdet med radikaliserede borgere, det er jo sådan set at hjælpe dem til at komme til at fungere ude i det normale samfund. Så på den måde, så vil ambitionen helt sikkert være, at de her børn skal ud og trives ude i det normale samfund, i skoler osv. Men det kommer selvfølgelig til at ske på en kontrolleret måde i forhold til, hvad er det for en bagage, de her børn har med sig, hvad er det for en adfærd, de måtte have. Og at sådan, så det er forsvarligt både for de her børn, men selvfølgelig også for de omgivelser, som børnene skulle være en del af. Og igen, så vil det selvfølgelig komme også an på, hvor gammel barnet er. Altså, der er jo forskel på, om det er en 2-årig, som måske måtte have levet med, isoleret med en mor nede i en konfliktzone, eller om det er en 16-årig teenager, som måske har været tættere på kamphandlinger osv. Og det vil selvfølgelig også være forskellige vurderinger ud fra det, som vi vil foretage herinde i kommunen, og sammen med de oplysninger, vi måtte have fra, hvor barnet kommer fra, og sammen med politiet selvfølgelig også, hvis der er en sikkerhedsmæssig vurdering. Københavns Kommune har også en handleplan, som er blevet beskrevet i Weekendavisen i maj måned. Og her der sagde Karen Lise Karmann Johansen, der er områdeschef under beskæftigelses- og integrationsforvaltning i Københavns Kommune, sådan her. Vi ved, at det er børn, som har modtaget religiøs undervisning fra de var meget små, og der har også været særlige skoler for vestlige børn. Her har de lært at udvise fuldstændig loyalitet over for Islamisk Stat. De har lært, at de skal kæmpe for kalifatet, være forberedt eller være beredt på martyrium og acceptere brugen af vold. Dertil kommer, at de er blevet indoktrineret i denne meget strenge fortolkning af den religiøse praksis, som indebærer, at de, der ikke lever op til kravene, er frafaldende, dem må man dræbe. Og som du også siger her, Jes Barsø, du er afdelingsleder i Ungerådgivningen i Aarhus Kommune, jamen så vil det jo, altså som udgangspunkt, vil vi gerne hjælpe dem. Ambitionen er, at de skal ud og trives, men det skal også være sikkert for, ja, det kunne så være deres kommende klassekammerater. Så der skal igen, altså der skal I tage nogle individuelle vurderinger og træffe nogle valg ud fra det. Men altså, hvordan vil I som kommune håndtere det her, hvis de er blevet indoktrineret og har fået militærtræning fra Islamisk Stat? Altså, hvordan vil I håndtere det som kommune? Det er jo en helt usædvanlig situation. Ja, der er jo ingen tvivl om, at det her er en usædvanlig situation for både danske kommuner, men også for de vesteuropæiske lande i det hele taget, at modtage børn, som har den baggrund med sig. Altså, vi har selvfølgelig erfaring med at modtage flygtningebørn og lignende, men det her er selvfølgelig specielt, hvis man er blevet indoktrineret ind i det. Jeg vil så også mene, at det er sådan set også noget af det, man har opbygget nogle erfaringer med omkring at arbejde med det her med radikaliserede borgere. Og som jeg var inde på før, så hvis det sker, at Aarhus skal modtage børn fra de her konfliktzoner, jamen så vil det ske i et meget tæt samarbejde med de myndigheder, som arbejder på det her område, og selvfølgelig også sammen med politiet. I forhold til, hvad er den sikkerhedsmæssige vurdering i forhold til, hvad baggrund har de her børn med sig, og hvilken adfærd må de være kendt for. Så er det jo også sådan, at hele serviceloven, som jo er lovgivningen på området for socialt udsatte børn og unge, jamen hele serviceloven vil selvfølgelig være i spil. Og egentlig det vil vi også være optaget af at få lavet relevante pædagogiske observationer og psykologisk udredning af de her børn, så vi finder ud af, hvordan vi hjælper dem bedst muligt videre. Og det er klart, at hvis, som du beskriver, hvis der er et barn, som vi kunne have en formodning om, måtte have modtaget kamphandlinger, måske selv måtte have blevet kraftigt radikaliseret, jamen så starter man ikke med at sidde ude i en almindelig folkeskole. Så skal vi selvfølgelig starte i en mere isoleret eller skærmet ramme, hvor vi har styr på udviklingen. Og så vil vi stille og roligt begynde at integrere ud i det almindelige samfund igen, når vi vurderer det forsvarligt. Og hvordan kommer man dertil? Altså helt konkret, sender man... Har I tænkt at sende dem til badminton og fodbold og synge højskolesange? Eller? Jamen det igen vil det meget afhængigt af, hvad situationen er, og hvor gammel barnet er. Hvis nu situationen for eksempel er en 13-årig dreng, der har været sovet, og altså jo nærmest vokset op i Islamisk Stat, altså hvordan håndterer man det? Er det sådan noget med at sende dem til fritidsaktiviteter og lære om demokrati? Mål vil i hvert fald være, at man skal komme til også kunne deltage i fritidsaktiviteter på samme måde som ens jævnaldrende. Så er der så det specielle ved de her børn, at de har noget specielt med i bagagen, at der kan være kamphandlinger, og de kan opleve nogle ting, som kan være svære for os at forestille os her i Danmark. Og det skal vi selvfølgelig forsikre os, at det kommer til at foregå forsvarligt. Og det kunne fx være, at man fx ikke er selv afsted til fritidsaktivitet ude i samfundet det første stykke tid, at man måske er ledsaget med nogen, som hjælper en med at forstå, hvad er det for en kodex, man er i. Men det kommer meget an på, hvad er det for nogle reaktioner, vi har med det her barn at gøre. Og derfor vil vi også gå meget op i at få lavet nogle gode observationer af, hvad er det for nogle børn, vi har med at gøre. Hvordan reagerer han fx, hvis der opstår en konflikt? Jamen, bliver man så eksplosiv, eller reagerer man mere relevant, kan man sige også. Og det er jo nogle af de ting, vi skal arbejde med. Sådan, så vi er sikre på, at det her det er forsvarligt, både for det barn, vi er med at gøre, men selvfølgelig også for deres omgivelser. Det her det vil handle om hele tiden begge vejs hensyn, kan man sige. Ja, så ved hver barn, vi faktisk træffe individuelle beslutninger. Men hvad med... Vi laver ikke en samlet plan, som på den måde ligger, som man kører efter for alle børn, for det er simpelthen for forskelligt. For, for det første forventer vi jo ikke, at det er ret mange børn, og for det næste, jamen, så vil det være meget forskelligt, alt efter hvor gamle de er, og hvilken baggrund de måtte have. Og et af de dilemmaer, I kunne stå i, det var jo, at der kom en 13-årig dreng til Danmark, som altså, I tager jeres varetægt, det kan være, han ikke har forældre, men det kan jo være, at han er religiøs, han er muslim, skal han have lov til at gå i moské? Det vil altså, at der er jo fri, religionsfrihed her i Danmark, så det kan vi jo som kone selvfølgelig heller ikke forhindre i, at man ønsker at praktisere sin religion. Vi vil selvfølgelig gå ind og arbejde meget målrettet med, hvis der er en radikaliseringsproces og en reel udtryk for radikalisering hos barnet og unge, så er det jo noget af det, vi vil tage hånd om. Vores erfaringer fra vores arbejde med radikaliserede mennesker i det hele taget, det er jo meget, at det her også handler om at skabe trivsel i den unges og barnets liv. Så i første omgang, så vil vi sådan set rette vores indsatser rigtig meget imod at sige, hvordan er det, vi får det her barn godt lavet igen? Hvordan er det, vi får barnet til at nærme sig den bedst mulige trivsel i den nye kontekst, man nu er kommet til? Og ind i det, så vil der selvfølgelig også være nogle folk, som er rigtig dygtige til at arbejde med det her med identitet og finde sig selv, og egentlig det er også religion, så vil vi også begynde at adressere det. Men vi vil først og fremmest have fokus på at få dem landet godt og skabe trivsel og skabe sikkerhed. Godt. Så det må de faktisk gerne. De må gerne tage i moské. Fordi at alt vi efter, jo har hvordan religionsfrihed. Konteksten vil være, selvfølgelig. Ja, lige præcis. Man har, vi har jo religionsfrihed, men alt efter, hvordan konteksten vil være. Og igen, så vil der selvfølgelig være forskel på, at vi ville selvfølgelig tage anderledes hånd om en 17-årig, som måtte have fået kamptræning, vil vi selvfølgelig håndtere anderledes end en 10-årig, som måske måtte have levet et anderledes børneliv, hvis man kan sige det sådan. Men du vil inde på det selv, at I kan vel ikke forbyde nogen teenage-drenge i at tage måske? Nej. Nej. Det kan vi ikke. Vi kan ikke, og det ønsker vi selvfølgelig heller ikke. Altså det er, vi har religionsfrihed i Danmark, og det vil de her børn selvfølgelig også have. Og så vil vi selvfølgelig optage den, hvordan er det så, man begår sig ude i samfundet, for at det kan foregå på en forsvarlig og på en god måde, og komme i en god balance igen. Tak fordi du var med, Jesper Arsø. Det var så lidt. Afdelingsleder i Ungerådgivningen, der så står for indsatsen for kriminelle og utilpassede unge i Aarhus Kommune. Og det lyder som om, at der i hvert fald skal tages individuel stilling til alle de børn, der eventuelt kunne komme fra Syrien til Danmark, som altså er børn af IS-krigere. Der er mange af jer, der skriver ind på 42 600 24 7, har en holdning til det her. Jens skriver, det er jo det glade vanvid at høre på, at vi i Danmark skal modtage disse IS-børn og vurdere sikkerhed for klassekammerater, bruge store ressourcer på psykiatrisk behandling osv. Udstilling af vestlig plade og humanisme er, hvad det er. Jeg kan så bare lige oplyse til Jens, at der jo er politisk uenighed om, hvorvidt Danmark aktivt skal hjemtage børnene fra Syrien. Så det er jo ikke sikkert, at vi skal det. Men der er altså en 13-årig dreng, som vi med sikkerhed ved, der er på vej hjem fra Al-Hol-lejren i Syrien. Og vi skal høre et interview med en bedstefar fra Sverige, der netop har fået sine 7 børnebørn med om et kvarters tid. Du lytter til Radio 24/7. Og lige nu i Hongkong, ja, der markerer man 22-årsdagen for overdragelsen til Kina. Netop nu, der forsøger flere hundrede demonstranter i Hongkong at trænge ind i regeringskontorer i Hongkong. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Thor Mørup. Godmorgen, Thor. Du er dansker, du er bosat i Hongkong, og du står selv uden for regeringskontoren i Hongkong. Prøv at beskrive, hvad du ser. Jeg står op på en gangbro sammen med en masse andre mennesker, og udenforan der er de mere aktive demonstranter i gang med at barrikadere regeringskomplekset udefra. Der er der et enkelt lille billigt forsøg på at trænge ind igennem en glasdør, men det, der sker lige nu, det er, at alle større indgange, gitterporte til regeringskomplekset, de bliver barrikaderet, og der står stærkt bevæbnet politi på den anden side, som nu kommer ud med sådan nogle, tåregas, rygsække af nar. Så de er forberedt på en konfrontation, hvis der kan komme ind. Og hvad er det, de demonstrerer for eller markerer? Man kan sige, det er en anti-markering mod netop den overdragelse til Kina, som altid foregår den 1. juli, men på grund af den her det udleveringsaftale, der har været på bordet i regeringen, så er dagen i dag ekstra anspændt i forhold til alle tidligere, der har været. Ja, fordi for for få uger siden, der var der millioner af demonstranter på gaden, efter Hongkongs regering præsenterede det her lovforslag, der ville gøre det muligt at sende mistænkte kriminelle fra Hongkong til Kina. Og demonstrationerne var de største i Hongkong i mange år. Og der var der op mod 100 mennesker, der blev såret, og aktivister opfordrede dengang til generelt strejke, og flere fagforeninger, lærerorganisationer og andre grupper meldte sig klar til at droppe arbejdet og undervisningstimer. Men efter de voldsomme demonstrationer for få uger siden, så meddelte Hongkongs regeringsleder Carrie Lam, at hun vil suspendere det her kontroversielle lovforslag på ubestemt tid. Så hvorfor er folk fortsat utilfredse, når hun nu har suspenderet det her lovforslag? Ja, suspensionen skal ses i det lys, at regeringen har et, hvad kan man sige, pro-Beijing-regeringen har et absolut flertal og kan gennemføre den her lov. Og det har de i halvandet år til, før der er nyvalg. Så er betragtning af de konsekvenser, det har for retssikkerheden for mennesker i Hongkong, ganske almindelige borgere i Hongkong, så det her set som måske en af de største angreb på deres borgerrettigheder i Hongkongs historie efter overdragelsen. Så det kan dårligt underdrives for, hvor vigtigt det er for de unge, mange studerende især, som er på gaden i dag. Jeg bliver nødt til at tilføje, at der er en langt, langt større demonstration, som er på vej her til regeringskontorene lige nu, som langt overstiger den her demonstration i antal, og det er svært at sige, hvordan udviklingen kommer til at ske, når de to møder hinanden i en større folkemængde. Og så hvad er det for en demonstration, du står ved? Altså, er det en mere hardcore-gruppe, eller...? Ja, altså hardcore efter Hongkong-forhold, de er stadigvæk ganske små stank studerende, men det er absolut, altså det er en uanmeldt demonstration, kan man sige, og jeg er stærkt ud fra den her barrikadering med diverse byggematerial op mod regeringskontorene, det er ulovligt, og det er også derfor politiet så klar til at rykke frem. Okay, og det er også derfor folk kan risikere at blive anholdt? Det kan de i høj grad. Okay. Og hvad laver du der? Er du bare derude for at se det, eller? Ja, altså, jeg støtter da grundlæggende op om pro-demokrati-bevægelsen i Hongkong, som jeg tror, enhver dansker egentlig også ville. Så det er egentlig mit formål her. Mm. Thor, tak fordi vi måtte ringe til dig. Og Thor er altså bosat i Hongkong, Thor Mårup, og står altså uden for de her regeringskontorer og kan se lige nu, hvordan demonstrationen den udfolder sig, og der er altså en større demonstration på vej hen. Og grunden til, at det foregår lige i dag, 1. juli, det er altså, fordi man markerer 22-årsdagen for overdragelsen til Kina. Og det skal så også ses i lyset af de demonstrationer, der har været mod det her kontroversielle lovforslag de seneste uger. Og hvis der altså sker noget, så holder vi selvfølgelig øje med situationen, eller så kan vi også vende tilbage til emnet i morgen, fordi det lyder da som om, at det er noget, der fylder virkelig meget i Hongkong. Nu er klokken, den er 8:58. Lige efter et nyhedsoverblik, der skal vi høre et interview med den morfar, der har fået sine 7 børnebørn hjem fra Islamisk Stat, og så skal vi også høre, hvordan det går nede i EU med at få afsat de her 4 topposter. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Demonstranter i Hongkong forsøger nu at storme regeringsbygningen. Det sker efter, at tusinder af demonstranter tidligere blev mødt med peberspray og knipler af politiet i Hongkongs gader. De mange demonstranter fortsatte protesten mod et lovforslag, der vil give myndighederne lov til at udlevere mistænkte personer til retsforfølgelse i Kina. Protesterne skete forud for markeringen af 22-årsdagen for, at Storbritannien tilbageleverede Hongkong til den kinesiske regering i Beijing 1. juli 1997. Markeringen finder sted senere i dag og ventes at tiltrække massevis af mennesker i gaderne i Hongkong. Den delvis selvstyrende by, der kontrolleres af Kina efter devisen Et land, to systemer, er blevet rystet de seneste 3 uger på grund af de mange uroligheder i forbindelse med demonstrationerne. Mange af byens borgere frygter, at Kina er i færd med at indskrænke byens frihed og kultur, hvilket den omstridte lov er blevet et symbol på. Hos interesseorganisationen De Samvirkende Købmænd, der blandt andet har Spar og Rema 1000 købmænd som medlemmer, er man tilfreds med, at langt flere typer af emballage fra i dag pålægges pant. Men der kunne være gjort langt mere, mener vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen. Han er også over, at tysk emballage ikke er med i udvidelsen af retursystemet. Danske forbrugere, grænsehandler, minimum 10 gange så mange emballager, som det, som vi nu udvider pantereturssystemet med i Danmark. Det er så store mængder, som man lige skal tænke over det en gang til. Pantsystemet vil blive udvidet med mellem 50 til 60 millioner stykker emballage det kommende år. Det drejer sig om eksempelvis juiceflasker. Der er stadig ikke sat navne på topposterne i EU efter forhandlinger, der begyndte i går kl. 18. De 28 stats- og regeringschefer sidder nu samlet til møde i Bruxelles. Tidligere forlød det, at den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans var favorit til den største post som formand for EU-kommissionen. Her er konkurrencekommissær Margrethe Vestager også kandidat. Men det er slet ikke sikkert, at regeringscheferne bliver enige i dag, siger Berlingskes korrespondent i Bruxelles, Lykke Friis. Det eneste nye, vi jo konkret kan sige, hvad det angår, det er jo altså, at de italienske premierminister var ude at sige, at han synes altså ikke, at han kunne få øje på det kompromis. På den anden side er det jo altså også sådan en sag, at der kan jo altså godt være foregået en hel del, som vi naturligvis har nogen anelse om, fordi de her forhandlinger kan man jo kun føre, når man holder kortene meget, meget tæt til kroppen. Så vi må vende og se. Og vejret, lidt sol, men også enkelte byger, 15-20 grader, og vinden tiltager til jævn til hård fra omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, som man kunne høre i nyhederne, så sidder EU's ledere lige nu og holder et uformelt møde. De spiser morgenmad, og de skal altså diskutere eller prøve at finde en kabale, få hele kabalen til at gå op og finde ud af, hvem der altså skal have de her topposter i EU. Og det er selvfølgelig spændende, om Margrethe Vestager, hun får en toppost. Og vi ringer til Lykke Friis igen her om et kvarters tid, bare lige for at høre, om der er sket noget nyt. Nu skal vi høre et interview med den svenske morfar, som altså har fået sine børnebørn hentet hjem fra Syrien til Sverige for en halvanden måned siden, og blandt andet det etårige barnebarn, det yngste barn, har allerede fået det markant bedre. Han er helt anden bojke, liksom. Han kan leke, han kan sitte, liksom. Og... Så han er blevet en helt anden dreng nu, efter han er kommet hjem? Jo, jo. I maj, der rejste Patricio Galvez, som han hedder, til Syrien, og sammen med de svenske myndigheder, der fik han altså hentet sine 7 børnebørn hjem til Sverige i alderen 1-8 år. Emil Le Madsen, godmorgen. Godmorgen, Ida. Du er journalist her på kanalen og har været op og tale med Patricio Galvez. Du har jo ikke fået lov til at se børnene. Der er ikke nogen journalister, der sådan skal forstyrre dem. De er jo sådan set i en lukket institution, kan man sige. Men du har været i Göteborg og besøge bedstefaren, og han har fortalt dig, hvordan de har det. Og til sidst skal vi også høre, hvordan hans ekskone, altså bedstemoren til de her børn, der er en ret særlig historie med hende, hvilken rolle hun spiller i det. Ifølge morfaren her, så har de her 7 børn jo allerede fået det meget bedre. Ja, altså man kan sige, overordnet set, så er de jo stadigvæk traumatiserede, de er stadigvæk præget af at have mareridt, vågner op, skriger på deres mor, som er døde i Islamisk Stat for tidligere i år. Men når det er sagt, så ifølge morfaren og ifølge de billeder, jeg har set, så har de her børn, altså i alderen mellem 1 år og 8 år, fået det markant bedre i de 6 til 7 uger, de har været hjemme i Sverige, siden de blev hentet hjem. Og man husker måske den her familie med de 7 børn, fordi der var en svensk reporter nede i lejren, som også blev oversat til dansk. Politikken bragte den her fotoserie. Man så jo de her svenske lyshårede børn, og så denne her etårige Mohammed. Ja, ikke mindst Mohammed, som nogen kan måske huske det her billede af en lille svækket dreng med lyst hår, nærmest gennemsigtig hud, så svækket, at han ligger på et gulvtæppe i Al-Hol-lejren og slet ikke kan sætte sig op eller noget andet. Men de billeder, jeg så, det var altså en Mohammed, der var helt anderledes. Jeg vil skyde på, han har taget 2-3 kilo på siden da. Han har i hvert fald større, runde kinder og smilte, var meget mere til stede på alle de billeder. Så noget tyder på, at de her børn har fået det noget bedre i de 6 uger, de har været hjemme i Sverige. Nu har det udviklet enormt, fra at inte sova någonting på nätterna, för att vara väldigt stressad, för att gråta väldigt mycket. De har liksom blivit mycket friskare. Deras mag- och tarmproblem som de hade väldigt mycket bakterier, de hade väldigt mycket diarré. Allt det där har försvunnit liksom. De, ja, det är otrolig skillnad mellan det som är idag och det som varit på en månad sedan. Alltså det är egentligen helt andra barn. De börjar lära sig cykla. Alltså det är helt, det är underbart. Ja, han fortæller altså her, hvor meget de, altså hvor, at de har fået det markant bedre, de er ikke så stressede og græder ikke længere, og de har også fået det bedre i forhold til sygdomme. Forældrene, det var jo en norsk, eller sådan etnisk norsk mand og en etnisk svensk kvinde, som rejste til Syrien i 2014 med deres 4 børn, og så har de altså fået 3 børn i Syrien, mens de blandt andet boede i Raqqa, og de blev dræbt i starten af i år, mor og far. Og i midten af maj, der lykkedes altså morfaren at hente børnene ud af lejren med hjælp fra de svenske myndigheder. Han bor ikke sammen med de her børn. Nu fortæl lidt om det sted, hvor de bor, Emil. Jamen, de bor på et behandlingshjem, som er et sted i Göteborg-området. Samme by, som Patricio Galvez her også selv bor i. Vi ved ikke specielt meget, fordi han har fået besked på af de svenske myndigheder, at han ikke må fortælle særlig meget, så derfor er det begrænset, hvad han kan fortælle om det. Men det er altså et isoleret behandlingshjem, hvor kun de her 7 børnebørn befinder sig i øjeblikket. Han besøger dem cirka en gang om ugen. Tidligere var det en gang om dagen, og lige i starten, når de kom hjem, var han der for stort set hele tiden. Men altså, det er et sted, hvor de får hjælp af læger, pædagoger, psykologer. Han siger, at de får al den hjælp, de skal bruge, og noget af det, man skal tænke på, det er, at lige i øjeblikket, der bliver al hjælp fokuseret på de 3-4 ældste børn, som ifølge morfaren har det sværest. Det er dem, der ligesom har størst hukommelse om, hvad der foregik nede i Islamisk Stat, så det er også der, al, hvad skal man sige, psykologhjælpen foregår i øjeblikket. Alt det er simpelthen finansieret, styret af de svenske myndigheder, og der er blevet lukket fuldstændig af for omverdenen, så det vil sige, at morfaren her er den eneste fra familien, venner og omgangskredsen, som får lov at besøge dem i øjeblikket. Barnen er vel handtagne, og de får alt, de behøver. De får psykiatrisk hjælp og alt muligt hjælp, som de behøver, helt enkelt. Og de kender sig hemma. Det er liksom, de pratar svenska, det er deres språk. Men er det et hemmeligt sted? Hvorfor er det et hemmeligt sted? Det er en hemmeligt sted. Det er på grund af sikkerheden. Men det er her i Göteborg? Ja, det er i Västra Götaland, ja, præcis. Ja, man skal altså forestille sig, at de her børn jo har levet i en krigszone. Deres forældre er døde, og det kan også være, at de har modtaget træning eller skole fra Islamisk Stat. Jeg så på et tidspunkt en dokumentar om nogle af de børn, der vokser op under Islamisk Stat, og det er jo det vildeste sociale eksperiment. Altså, det er sådan noget med, at de skulle stå på en række, lægge sig ned på jorden, og så blev det bare skudt rundt om dem, fordi de ligesom på en eller anden måde skulle forberede sig til krig. Så hvad de her børn har været igennem, det aner vi jo ikke, men altså, hvis de er traumatiseret, så er der jo nok en god grund til det. Nu bor de altså i det her safe house i Göteborg. Vi hører morfaren fortælle, at de får al den hjælp, de behøver. Læger, pædagoger, psykologer af de svenske myndigheder. Fortæl ellers noget om, sådan om hvor traumatiseret de er, hvor påvirket de er af det her. Jamen altså igen, han siger, at de er jo præget af at det, de har været igennem. Det vil sige, at de virker usikre, skrøbelige, de vågner op om natten, har mareridt, kalder efter deres mor, siger blandt andet, at de nogle gange vågner op, og så snakker de om en mand, de var bange for. En mand, som ifølge morfaren her har slået dem på ørerne. Hvad det helt præcis betyder, det er der ikke rigtig nogen, der ved. En eller anden, der måske har slået dem på ørerne, når de har råbt for meget, eller grædt, eller hvad de nu har nede i den her alhollejren. Men med vilje lader man være med at spørge særlig meget til, hvad der er foregået dernede, hvad de præcis har udsat for, netop for at undgå, at de bliver for traumatiseret, man ripper op i en masse ting. Så derfor holder man lidt igen med det, fortæller morfaren. De vågnede veldig mycket på natten og skrek efter sin mamma. Den første veckan som vi havde barnen i hotellrummet i Irak. Men det her har blivit bättre och bättre på varje vecka. Liksom. 3 barn har berättat för mig att de är rädda för att gubben som kommer och slår dem i öronen. Jag kan tänka mig att de slog dem för att försöka dem att de skulle hålla tyst eller jag vet inte. Men lyckligtvis så ser man inte att barnen har blivit torturerade eller liksom misshandlat på något sätt. Ja, så alltså ingen tegn på tortur eller vold, men altså de vågner om natten og har mareridt. Hvordan var morfaren egentlig? Jeg skal lige tænde. Ja. Morfaren, han virkede meget stille og rolig. Han er kunstner, spiller musik til hverdag, sådan meget afbalanceret, stille og rolig. Hvad tænker han om, at hans datter blev islamist og tog til Islamisk Stat? Jamen, det er jo selvfølgelig et sådan dybt problematisk sår i deres familie, og han er faktisk ved at skrive en bog om det i øjeblikket. Vi taler ikke så meget om datteren, fordi det er sådan en hel historie i sig selv, og jeg spurgte jo også om, føler han ligesom skyld over for hende og hele den situation, han har placeret, ja, eller ikke, han kan have været med til at placere datteren i, da hun ligesom bliver radikaliseret, og det har han ligesom svært ved at tage stilling til. Han har svært ved at diskutere det her med, om han selv har nogen skyld i det, men ikke desto mindre er det blevet sådan en, hvad skal man sige, politisk sag for ham at tage ned og hente de her børnebørn hjem og blive ved med at gøre opmærksom på uretfærdigheden i, at der sidder en masse børn nede i lejrene i Syrien. Der er også mange af vores lytter, der reagerer på det her emne, der skriver ind på nummer 426 00427. Det kan I jo altid gøre. I er jo også rigtig gode til at komme med feedback og kritik af indslagene, og der er mange, der synes, det er åndssvagt, at vi bruger tid på det her i dansk radio. Der vil jeg argumentere for, at det er ret vigtigt, fordi vi kan selv komme til at stå i samme situation, fordi vi ved, der er 10 danske børn, og så skal de danske myndigheder jo på en eller anden måde forholde sig til, at der er nogle børn, der muligvis er radikaliseret, i hvert fald dybt traumatiseret. Og han må også have modtaget mange reaktioner, altså fra svenskerne, morfaren her, siden han er kommet tilbage. Jeg ved, at han både har modtaget altså positive reaktioner, folk, der er glade for det, han har gjort, nogen, der gerne vil hjælpe, sende medicin, men altså, han har også modtaget dødstrusler, ikke? Jo, han har fået nogle enkelte dødstrusler, der har været forældre, der kom op til ham og sagt, du skal i hvert fald ikke placere de her børnebørn i nogle skoler eller daginstitutioner, hvor vores børn befinder sig, så vil vi trække dem ud af skolen, vi vil ikke have de her IS-børn, som de kalder dem, rendende i vores skoler. Og så var der blandt andet den her mand, der gik direkte hen til ham og gav ham en dødstrussel. Han anklager mig for at tro, at kriminelle er tilbage hit. At de kommer, han sa til mig, dina barnbarn kommer at gå på natten hjem til mig og sjuga mig i halsen. Så om de skulle veta hvem han er, liksom, typ. Ja. Så han fik altså en dødstrussel, simpelthen. Altså, manden kom op til mig og anklagede mig for at hente kriminelle hjem til Sverige. Han sagde, at mine børnebørn ville komme hjem til ham om natten og skære halsen over på ham. Altså, jeg gentager bare lige, at børnene mellem 1 og 8 år, men det vækker altså stærke følelser, det her emne. Selvfølgelig, det er meget kontroversielt. Hvad er planen egentlig for dem de næste par måneder her? Skal de hjem til ham, eller skal de fortsat være sådan isoleret i det her hus? Han ved det reelt set ikke. Han tager ligesom situationen her dag for dag, uge for uge. Lige nu er det vigtige på en eller anden måde at afskærme de her børn for omverdenen, fokusere på, at de får fysisk og psykisk behandling, og så kan det godt være på et tidspunkt, at han vil tage stilling til, om et par stykker af dem skal hjem, men han føler, det er lidt overvældende med de her 7 børnebørn, og han er ret sikker på, at han ikke vil kunne håndtere at have alle sammen hjemme ved sig. Jeg har veldig tæt kommunikation med sociale myndigheder, og vi måste se, hvordan det hele udvikles, liksom. Så jeg selv skulle aldrig kunne klara att ta hand om 7 stycken barn. Det skulle vara jättejobbigt. Ja, han vil altså se tiden an. Men han tror også ikke, han kan klare at have alle børnene derhjemme. De er meget energiske, som han også siger, sådan nærmest lidt med smil på læben. Jeg læser lige citat højt fra Weekendavisen, hvor at en medarbejder i Københavns Kommune, altså hun hedder Karen Lise Karman Johansen, hun er områdeschef under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning i Københavns Kommune. De har jo også en handleplan i tilfælde af, at der skulle komme nogle danske børn fra Islamisk Stat hjem her til Danmark. Og hun siger, vi ved, at det er børn, som har modtaget religiøs undervisning, fra de var meget små. Der har også været særlige skoler for vestlige børn her, og de lærte at udvise fuldstændig loyalitet over for Islamisk Stat. De har lært, at de vil kæmpe for kalifatet, være beredt på et martyrium og acceptere brugen af vold. Og det er jo bare det her, den her, det her dilemma, den her situation, man står i, som myndigheder. Hvad skal man gøre med de her børn, der kommer hjem, der er traumatiseret, måske de hjernevasket? Hvordan får man dem ligesom omvendt? Uanset hvad, så mener morfaren her, at man i Skandinavien, når man har ressourcerne, så bør man altså hente børn. Jamen, det er måske ikke så overraskende, at han mener det, men lad os lige høre ham sige det selv. Det er veldig vigtigt, at Skandinavien ligesom forstår virkelig, at de her barnene bør hentas og få hjælp. Og det er det, de måske forstå, de hjælper ikke easy genom at ta hit barnen. De gør præcis tvärtom. Det er precis tvärtom man gör. Det är att försöka befria de här människorna. Barnen har aldrig valt det här. Inga barn har valt att följa med föräldrarna. För mänsklighetens skull så måste vi hjälpa dessa människor för att komma bort från den här miljön. Ja, här understreger han ju bara, att det är viktigt att de skandinaviska länderna förstår att de här barn, de ska hentas hjem och få hjälp. Han slutar med att säga, för mänsklighetens skull ska vi hjälpa dem med att komma væk. Der er faktisk også en lytter, der har bemærket, at vi her på 4-7 ikke nævner, at mormoren er top-islamist. Og det kan vi så gøre nu, fordi det er sådan, at børnebørnenes mormor, altså det vil sige Patricio Galvez' ekskone, jo spiller en ret kontroversiel rolle i denne her historie. Her begynder det virkelig at blive mudret. Hun hedder Ulrika Pape. Mm. Og hvad er det med hende? Ja. Det er nemlig ret kompliceret med hende. Hun hedder oprindeligt Ulrike Pape, altså etnisk svensk, men konverterer for cirka 15 år siden og hedder i dag Hamza. Hun konverterer faktisk sammen med sin egen datter. De bliver begge to muslimer. Kommer faktisk begge to til at blive en del af det her mere radikaliserede islamistiske miljø. Og da datteren, det vil sige moren til de 7 børnebørn, tager afsted til Islamisk Stat, så tager hendes egen mor, altså mormoren, faktisk med, bor i Islamisk Stat i 2 år, fra 2014 til 2016, men får nok af de daglige bombardementer dernede og rejser hjem, ikke fordi hun er utilfreds med Islamisk Stat og ikke støtter ideen om det, men fordi at livet dernede bliver trods alt for besværligt, så hun tager tilbage, bosætter sig i Göteborg. Men fordi man jo i Sverige ikke har nogen lov i forhold til, at det er ulovligt at tilslutte sig Islamisk Stat, så kan hun ikke blive dømt. Og det, som faktisk kommer frem for et par uger siden af svenske medier, det er, at hun har været nede i Irak og se de her børnebørn i de her dage, fra hvor de kommer ud fra Al-Hol-lejren, og inden de bliver sendt hjem til Sverige og Göteborg. Hun rejser altså derned, vil se sine børnebørn, hvad de præcis taler om. Er der ikke nogen, der ved, men der findes billeder af, at den her mormor, i hvert fald tidligere islamist, måske stadigvæk, taler med de her børnebørn. Og det er jo det, der skaber kontroverser, og mange har ligesom slået på trummen for, hvorfor er det ikke en større historie? Hvorfor er der ikke specielt mange svenske medier, der fokuserer på det her? Det har ligesom været den positive historie om, at morfaren hentede de her børn hjem, men hvorfor er der ikke nogen, der forholder sig til mormoren? Det skal lige siges, at de mormoren og morfaren bliver jo skilt for mange, mange år siden, næsten 30 år siden, og de har ikke haft nogen kontakt til hinanden. Men det, som rigtig mange er bekymret for, det er jo selvfølgelig, at den her islamistiske mormor tager kontakt til børnebørnene hjemme i Göteborg, vil forsøge at indoktrinere dem endnu en gang, ligesom hun jo gjorde, da de boede i Syrien for en håndfuld år siden. Men, og de har jo ikke en mor og far længere. Kan hun ikke risikere at blive deres nye værge, eller mor? Altså igen, jeg spurgte ind til morfaren. Jeg har jo ikke talt med mormoren her. Hun bor på en hemmelig adresse i et sted i Göteborg. Men jeg spurgte morfaren, og han sagde, at hun har ud over kontakten nede i Irak, har hun ikke haft noget kontakt, og hun vil ikke få tilladelse fra de svenske myndigheder. Og det kan man sige med god grund til at tale med de her børnebørn. Jeg ved ikke, om vi lige kan spille et lille klip med hende fra en dokumentar fra BBC for cirka 2 år siden, hvor man lavede sådan, gik undercover og ville forsøge at beskrive det her, hvad skal man sige, islamistiske miljø flere steder. Og der er hende her, moren Hamza, faktisk en del af det. Og det, der sker i det her klip her, det er, at nogle svenske journalister tager hjem til hende i Göteborg, opsøger hende, efter hun er kommet hjem fra Islamisk Stat. Og der viser det sig, at det kan godt være, at hun var træt af bombardementerne nede i Raqqa og omegn, men hun støtter sig stadig op om den ideologi, der ligger bag Islamisk Stat. to be living there, and it's also awesome, it's also good. And for a woman, it was safer for me there than going here. Really? Yes. Mm-hmm. Why is that? No one harasses me, attacks me, rude to me, but here. I felt more free there than here. Ja, hun siger også, at hun følte sig faktisk mere fri der, altså under islamisk stats styre, end i Sverige. Og det er altså mormoren til de her børnebørn, som man selvfølgelig frygter ved at få en indflydelse og forsøge at påvirke de her børnebørn. Og det er måske også en af grundene til, at de bliver holdt i det her hemmelige hus et sted i Göteborg, og det kun er morfaren, som jeg har talt med, der får lov at besøge dem. Tusind tak, Emil Lee Madsen. Velkommen. Du lytter til Radio 24/7. Nå, Lykke Friis, er der sket noget nede i EU? Nej, man kan sige, nu er det i hvert fald gået i gang med at spise de croissanter, vi talte om her sidst, eller hvad det nu får til den morgenmad, for den endte med så at blive en time udsat, så at sige. Men nu er de gået i gang, men der er stadig ikke kommet røg op, hverken hvid eller sort af slagsen. Okay. Du er korrespondent for Berlingske i Tyskland og resten af Europa, og det er jo regeringscheferne, vi taler om i EU-landene, som natten igennem har forhandlet om de her fire topposter i unionen, og nu har de altså fået morgenmad. Til lytter, der lige er stået op, eller måske ikke har fulgt så meget med i europæisk politik, vil du ikke lige gennemgå, hvad er det for nogle fire topposter? Hvad er det for nogle pladser, man skal fordele? Ja, men det er jo dybest set, kan man sige, dem, der sådan for alvor kommer til at tegne EU-butikken i de kommende år. Så det er formand for det europæiske råd. Det er ham eller hende, der skal lede EU-topmøden. Det er jo der, vi i øjeblikket har Donald Tusk på lakken. Og det formand for kommissionen. Der skal man jo altså være chef for hele EU's administration, men jo altså også være den, der støber kuglerne. EU kan ikke vedtage noget, uden at kommissionen foreslår noget. Så er det jo så EU's udenrigschef, der jo også skal repræsentere EU på den internationale scene. Det er der, vi i øjeblikket har italieneren Frederica Mogherini. Og så er det jo endelig så chefen for den europæiske centralbank. De fire poster, der skal fordeles, og det skal de ved, alle er enige, og det er derfor, det tager så lang tid. Ja, og man kan sige, at det der også er en helt stor udfordring, det er, at det ikke er nok, at de 28 stats regeringschefer, nu tæller jeg stadigvæk Storbritannien med her, er de enige, men man skal jo altså også være i stand til at have et flertal i Europaparlamentet, og det gør det jo så uhyre kompliceret, og det er en af årsagerne, at det tager så lang tid. Og så er det jo spændende, om Margrethe Vestager, hun får en post, altså hun er i hvert fald blevet nævnt som kandidat. Hun er oppe imod Frans Timmermann fra Holland, nuværende næstformand i kommissionen, og så også Max Weber fra Tyskland. Er det stadig de tre kandidater, man taler om, eller er der kommet flere i spil nu om den her toppost? Ja, altså det er jo så kommissionsformanden som sådan. Ja, og der er mange andre navne i spil. Men man kan jo sige, at det afgørende er, at der ikke er nogen, der sådan for alvor er skudt ned. Men altså man kan sige, at det der jo sådan set var det store tema i går, og så i natten, det var jo, at der lå en eller anden form for, hvad skal vi sige, kompromisudspil på bordet, som jo så stats- og regeringscheferne diskuterede. Og i det var det altså sådan, at der faktisk også endnu en post, nemlig det at være formand i Europaparlamentet, og det var den post, som man tænkte, at det skulle så de konservative, altså fra Weber, som du nævner der, han skulle så ikke have den helt tunge, men han skulle så sidde og være formand for Europaparlamentet. Men det har altså udløbet voldsomt stor irritation i den konservative gruppe, for Europas konservative mener, det var sådan set også det største parti i Europaparlamentet, at vi skal have noget mere. Og derfor virker det som om, det er jeg i hvert fald i stand til at opsnuse, at de har brugt størstedelen af natten på at finde ud af, hvordan kan man finde en konservativ kommissionsformand, og Margrethe Vestager er jo som bekendt ikke konservativ. Mm. Og det er jo så alle 28 regeringschefer lige nu, der er samlet, og det i sig selv er jo altså ikke noget, der sker hver dag, så derfor så skal de ligesom udnytte, at de nu er samlet og prøve at finde en løsning og få kabalen til at gå op. Hvor lang tid har de, altså hvor længe er de samlet endnu, før folk begynder at skal tilbage? Ja, altså vi har lige overhalet, hvad skal vi sige, det topmøde, der tog allerlængst tid indtil videre. Så nu er vi i Guinness rekordbog, fordi det, der var, og det, der tog længst tid, det var fra Grækenland i 2017, og det har man lige passeret, man ser på, hvor mange timer man har forhandlet. Altså, der var lige en, der var ude at briefe her, og han siger så, jamen altså, han embedsmand siger, jamen i princippet kan man jo køre videre hele dagen. Det kan man jo også, men der er jo altså folk, der skal tilbage og foretage sig andre ting. Jeg ved i hvert fald, at den fungerende østrigske kansler skal besøge den italienske præsident. Så der er jo altså nogle begivenheder i hvert fald, der kan gøre, at at på et eller andet tidspunkt må man også sige, så kan man ikke fortsætte, også fordi man skulle tænke på, at der er mange af de stats- og regeringschefer, der sidder i bygningen, og i øjeblikket spiser morgenmad, som jo altså ikke har sovet i adskillige dage i træk nærmest, fordi de forhandlede jo også nogle af dem på G20-mødet i Japan, så det må jo nok snart slutte på en eller anden måde, men om det slutter med, at de bliver enige, eller ej, det er der så stor. Og de mødtes i går kl. 18, og de har ikke sovet siden? Ja, jeg tror der er nogen, der har, nu er det ikke sådan, at der er sådan meget sådan store sengepladser derinde, men der er nok nogen, der har lagt sig på et gulv, ja. og fået en morfar en stol. Det tror jeg da nok, men altså, der er bare nogle af dem, der kommer direkte fra Japan, hvor de er forhandlet i to døgn med Donald Trump, så det er, tror jeg, i kampformen er den bedste. Og Mette Frederiksen er jo så afsted nu her for første gang som Danmarks statsminister. Her til sidst, Lykke Friis, hvor stor en rolle spiller køn i denne her kabale? Ja, jeg spiller en væsentlig større rolle end tidligere, fordi da man lavede den her kabale for 5 år siden, der var det ikke sådan det store tema. Det er faktisk gået hen og blevet et ret stort tema, hvor ikke mindst jo så i Frankrigs Emmanuel Macron, men også Donald Tusk, der er formand på Europæisk Råd, har sagt, at vi skal altså have 2 kvinder i den her kabale, når vi ser på de 4 poster, der skal fordeles. Og der var der altså i går, der havde man kun 1 kvinde, og ikke et ondt ord om hende, hun var fra Bulgarien, men der var så mange ude at sige, at det var ikke lige det, man havde forventet, så vi skal nok også indstille os på en af årsagerne, det tager så lang tid, det er, at man lider efter kvinderne. Og det kan jo selvfølgelig godt være, at det så alligevel kan lande med, at så en dansk kvinde kan få en post. Og det kan jo så både være Margrethe Vestager, men kunne jo i princippet også være tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Tak, Lykke Friis. Og jeg kom jo faktisk til at sige Max Weber. Det er jo sociologen. Det er jo Manfred Weber. Du afbrød mig, ikke? Det skal du altså bare gøre en anden gang. Jeg tænkte, det var fair nok. Du var også med tidligere. Ja, det er det. Du skal have mange tak, Lykke Friis. Det var altså lidt. Ha' det godt, hej. Ja, og det var selvfølgelig en af vores kloge lyttere, der gjorde mig opmærksom på det. Det er, der er selvfølgelig tale om Manfred Weber fra Tyskland, som altså måske er i spil til at blive den nye formand for Europakommissionen. Om de bliver enige, det skal vi finde ud af i løbet af i dag, men nu er klokken 9, og der er Millionærklubben om 5 minutter.